تیز وای رجال للملائكه رسلا اولي اجنحه متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى توفكون وان يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر كبير افمن زين له سوء عمله فرعاه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الا بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا بكتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج فمن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبدأ من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع سورت فاتر مکی سورت دے ترتیب پریاس کے پنزد ارشم پزد سورت سبان نازل لے او نزول کے درسل ویختم پزد سورت فرقان ندے ربط او مناسبت ددے دمخ کے سرا ارکلاچ سورت سبا شورو پا حمد نفاتر اوم شورو پا حمد کا یا سورت فاتر آخر مرتب سورت سبا باندے یا سبا کے رد شرک و نفاتر کے اس بعد توحید کئی پاغے دلہ عقلیا یا سبا کے دو سلیمان اور داود علیہ السلام عاجزی ذکر کرا نفاتر کے وائے چھوٹول مخلوق ماتا محتاج دے یا یو الناس انتم الفقراء الاللہ اختیارات داللہ چلیگی دے بل چاہ اختیار نشتا نفاتر کے وائے چھ حمد داللہ ہوا ذکر اختیارات داللہ دی یا سبا کے نفع دا شفاعت قہری و پواقعات دا انبیاؤ نصورت فاتر تفریح پسورت سبا چا الحمدللہ امتیازات دصورت فاتر صورت ممتاز پاغدر قسم خلقو باندے چالاغ ورکری دی دخبل کتاب دا پارا سماؤ رسنل کتاب اللذین استفینا دانور صورتن کی نشتا دو در شمایا دارنگی صورت ممتاز وجودارے پا قسم آقسم توٹو دو غرونو بانده و من الجبال جددن بیز دارنگی پدی الفاظو چه انما یخش اللہ من عباده علماء دارنگی پدی الفاظو چه لیه یسعد الکلم الطیب دارنگی پا غوزرو دو فرشتو اولی اجنحا دارنگی صورت ممتاز ده پا ورکولو دو دور عمر چه انسان پا که پند غستیشی اولم نو عمر کم ما تذکر فیه من تذکر عمر خمیدو در کرو کنا دارنگی نورم گر امتیازات دی مقصر و خلاصه دو صورت فاتر صورت کی دریزر مسئلہ دو تویر او پاغی دیالس دلائل عقلیا عجزی دو مخلوق ذکر کے او تسلی دریزر دعوی دو صورت کے الحمدللہ لا الہ الا ہو ہاں لا اله الا هو بیا دیا لسم آیات کے ذالکم اللہ ربکم لہو الملک اول انبی آیات کے الحمدللہ بیا امدویم زل درم آیات کے لا اله الا هو او بیا دیا لسم آیات ذالکم اللہ ربکم لہو الملک او پا دی دعوی باندی دیالس دلائلی عقلیہ ذکر کئی او دا مخلوق عاجزی یا ایو انات انتم الفقراء الاللہ لائر دا حمدنو دی اللہ بادشاہ اللہ لائر دا حمدنو دی دا پنزم صورت دے چھو دا قرآن کریم پاول کے حمد راجی دا پنزم دے اول زل حمد پر صورت فاتحہ کے ویلے والحمدللہ بیا پر دیم زل صورت انعام کی ویلو الحمدللہ الذی خلق السماوات بیا دریم ذل حمد ویلو سورت کاف کی الحمدللہ الذی لم یجعل انزل علی عبد الکتاب او سنورم ذل سبا کی وی الحمدللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض بنزم ذل الحمدللہ فاتح ار السماوات والارض بنزو سورتنا چو قرآن کی راغلی دی نو پاول کی پا حمد شروع دا شوی دا قرآن کی پنزو مسئلے وی مقصودی نو پنزو سورتون دا ہر مسئلے دا پارا پاول کی حمد رو رمم پاتحا کی وی لائل دا حمدون دی اللہ چو پیدا کنگی دا اسمانو دا رمم کو دلیل اول اجائل الملائکہ گردون کی دا فرشتو دا رسول استازی دنیا تا انبیاء تا رسول الانبیاء استازی انبیاء تا دا فرشتي استاد دي رسول دي انبياء تا اولي اجناتين خاوندان د وزر دي مسنا دوا درې سلور ا کله وزر زیات وي او کله کم وي حديث کې راځي د جبريل امين شپږ سو وزر دي بعضو کې راځي دول زره وزر دي والله علم او معمولی وزر د لوط عليه السلام قوم ته نږدې کړي دي نو هغه پورته کلی او کته گزار کړي دي بیا حاول کو دے توری دنیا تا معمولی پر ارم کنو دنیا فبر دلا رہے خدا اللہ حکم نریشوے اولی اجنیات مزنا و سلاس و ربا خاوندان دو وزر دی دعا و دو سلور زیادہ و پیدائش کے آغا پا آغا وزر چلا اللہ کو غشیم پا پیدائش کے دو وزر و زیادہ والیم کئی نشکا اللہ پر یوشی قدرت والا دی وجنا داری محیب شان دے نو نبی علیہ السلام سب چې فرشتہ رالا نو په شکل دو دیہیہ براتلا په شکل دیو صحابی باندی او په خپل شکل ملکی د نبی علیہ السلام سب فرشتہ په دو زینو کی راگ لیوا یو پا غار حیرا کیو حضرتو او دویم برا پا ملاقات شوی صدرت المنتاز ما یفتح اللہ او پدوارو ترقو دا بیوش شوی دکا محیب شان دے دا آغا جبریل امین ہم نو داوی یر فرشتہ دے دا شو و فرشتہ تا فرشتہ سر ملاوی دے شی دا آئی سنلوی شان دے ما یفتح دویم دلیل آغا چورکی اللہ دا پاد خلقو سمی ربانی ما یفتح اللہ ما یوت اللہ آغا چورکی چپرانی دی اللہ دا پاد خلقو سمی ربانی اللہ چه مخلوق لا کما مہربانی پرانی جی اور کئی نو فلا مم سے کلا داغی بیا سوک بندون کی نے اللہ جو من گڑے وی مہربانی پرانی جی تو دنیا او اخر اللہ جو من مخلوق تو نہ محتاج کی اللہ جو من خپل زام تا محتاج کی با یفت اللہ للناس من رحمہ آج پرانی جی اللہ چور کے اللہ پاد خلقو سے مہربانی مہربانی علم صحت خوشحالی مال دن قرآن فلام ام سے کلا نشترے بندون کے داری دے پارا سوکا کدا دا خلق و لاس کوئے خودشتا کدا امن لرا کرے خدا خلق زیادہ اللہ لاس کرے مخلوق لاس کرے وما ام سے کواغا چھ بندی کی نشترے پرانستن کے نشترے کلاون کے مرسلہ خوشکون کے داری من بعدی پزد بندولو دا اللہ رینا او دا اللہ دے زورورو حکمت والا ما یفتح اللہ او صورت ها یونس کم تیر شو ایم سسک اللہ بزر فلا کاشف له اللہ و ایورد کبی خیر فلا را دل فضلی او صورت انام پول نسم آیات کم تیر شو وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ او سورتی یاسین کی مرست راجی وَإِنَّ شَا نُغْرِقُمْ فَلَا صَرِخَ لَهُمْ اللَّهُ وَهِ قَدَمَا خُغَشِ رُدَارِ سُبْيَا پرانستن کے کلاون کی نشتہ داری اسی جا اے خلقو یا کہ نعمت اللہ چکرے پتا سو آج ترے پیدا کہ ان کے بیدا اللہ نا چھ رزق بدر کی تاؤسل برا و دخکتنا و خالق ملا اللہ دے ترین دلیل خالق دے کل شینو اللہ پیدا کہ ان کے دا عرصر اللہ دا لا الہ الا او دعوت توحید دلائل ذکر کئی او من مس کے پہ دعوت پیش کئی نشترے بلا حاجت پورا کہ ان کے بیدا اللہ نا کم خواد آسوال اولی شوی تسلی حضرت تا نکدین اس بد دروگو کئی پیغمبر اتا دا فلا تا زن مخفا کئی گا او گورا دروجن والے بتا تا کئی دا دروجن پیغمبر دے تا تا با نکئی تو فقد کذب تاکی دروجن والے شوی دا انبیاء استانا پخوا خاص اللہ تری واپس کزل دو ٹولو کارنون اس بات قیامت کے ایک خلقو بشکت اللہ وعدہ رشیارا قیامت برا جی دوکننگی تاثر را جند دنیا تو دنیا پر جندو کنشے پدیکارو مزوتو کنشے بنگلو مالونو حدودو کنشے ولا غرنکم باللہ لضرور او دوکنشے تاثر دوکننگی تاثر را پالا دوکباز سوگے بیمانا شیطان بشکت شیطان ستازو دپار دشمن دے انی سے دیر را پر دشمنی باندے ها بشکا غوالی شیطان پلٹلی لرا لیکونو دیر پارا چیشی دی دخاوندانو دا جاننم نام آکسان چه کفر اکڑی دیل را زاب بی سخت او آکسان چی ایمان رولو دا مسلی امان لا لا الہ الا او دا مسلی امان لا الحمدللہ دا مسلی امان لتوید زالکم اللہ ربکم لہو الملک وعمل السالیات او دا دی موافق عملیو کنیک دین را بخنا دا اولید اواج اللوی اللہ را طول گناہ گورا پا توحید دے انسان طول گناہ نا معاف کی لہم مغفرت واجن کبیر امو خلیل گناہ انگاری من کما کما گناہ دا بشمیر گناہ دا توحید معاہد دا اللہ گناہ نا معاف کی لہم مغفرت واجن کبیر او پا اعتبار پیغمبر معاف کی گناہ نا ان کنتم تحبون اللہ فتبیون یحببکم اللہ ویعفل لکم ذنوبکم آلت امن نرے رولے ومواہدہ توحید منا گناہ نماف لہم مغفرت وجن کبیر ومواہدہ نیک عمل کوا خلاف مکوان ویعفل لکم گناہ نبضر تمافکم اچھر انسان گناہ نماف شی نواغن اور سواری آیا سوک اللہ رضم طول گناہ نماف کی آیا سوچ خیستک شاگتا بد عمل لاغا بد عمل لاغا تا خیستا شوی نوینی دے غیر خیستا بدعات شرکیات کئی او اغاو تا خیستری بشکا اللہ ایو سرے دا بد عملو تا بدخ کارن دوارا کلا برابر دی بشکا اللہ مرد گمراہی پا چاچ خوری جی پیتباد شیطان او مضبوطی آیا سوچ خوری جی پیتباد پیغمبر نو فلا تذهب نفسو کا یوز بودی نجی نفستا پدی علیم پا کفر دا دی باندی پا اعراض دا دی باندی افسوسونا پیغمبر دی چه کفر کئی و دا اعراض کئی نستا نفس دی صلی اللہ علیہ نشی ایر تنگی زان که ما پیدا کوا فلعلکا تارکم بازم آئیو دارنگی فلعلکا باخر نفسکا علا ساریم خپل نفس محلا کوا تخپل کار کئی دیکھ دیکھ پل کار کئی کئی ری بے خوبیام نبی علیہ السلام دیر حریصو پا ایمان دیر خلقو زکارت آغا سختی معلومی ہوئی اچھ گدا با ایمان ادا سلال تو دیر سختو سر و مقی گو دیر سختی آنے را روانی دی بے شک اللہ پودے پاچ دیکم کار جوڑے پا اللہ بانے سلورم دلیلی حقلی دا اللہ آغا ذاتے چلالی کی بادونا فتو سیرو پورتکی دا بادونا صحابا وریزی نبوزو منگ دی وریزو لرا آکلی اوچتا میت پوچ کلے نو ګوره ار کله اوچ دے حدا الله خو حدنو فاینا بیل ارض تازه کوم پریبان زمکا پزو چوال دینا سر رولا یو خو د بجلی رولا چکم تبل علاقه زمکه وی هغه فسونو بیخی اوچو زکا صبر نه باران نشتا او صدق کته د پی بی دین نشتا فسونو اوچو تبا و برباد شو ها او داس علاقی دی چې روزانه بارانم پیوریږي الله خو حدنو ها فتشیرو صحابا فسقنا الى بلد میتا نو بوزمونگا تادکو من پدیبان حیات نمورا تازگی را فاہی دانا حیات سرا لازم نده چه دادی واوری وی بلا حیام ده که جوندیری آوری نو بیا ازمک آوری فاہی نا بیا حدود دکی ازمک و ازمک آوری یارا ازمک خبری گئی حیات نمورا تر و تازگی را تر و تازه دا اللہ پدر بار کے تازکو من پدیبان ازمک آفزو چه دور ازمک نا کذالک النشور اسباد قیامت تفریان سنچه دازمک بانی باران کما داغینا شنکی رو باسم دارنگ با یوزل تاسو بیا رو باسم قیامت اسباد کئی پدی سکی بوز بیان زیاد تر اخیر پوری دا قیامت بیان کئی دیر بیا بیا با دا قیامت بیان راجی من کان جروید العزتا فلیل عزت جمعی خیال کوئی مانی گنی دی آسو چوغال عزت تا اللہ را عزت دے ټول عزت خواسم اللہ را دے عزت خواسم اللہ را کتا غوالے و کنوالے اللہ را عزت دے ستا پا مسئلے و عزت نمیلاوی گا اللہ را او نا اللہ سپکی گی نمانا دا آسو چوالے زان را عزت تا سوک زان عزت من کئی پا مسئلے دا توی نو چه زان سوک عزت من کئی نو مسئلے دا توی حد بیان کی زکا فللہ عزت جمعیا اللہ عزت دے ٹول پا مسئلہ دے توحید باندے مسئلہ دے توحید بیان کا چالا دے عزت من کی سوک عزت مندی والے عزت مندی پس ملاوی گی پا توحید باندے پا بیان ہوڑو دے مسئلہ دے توحید آسو چوالی عزت دے اللہ سرا آسو چوالی عزت طلب کے عزت دے مسئلہ بیان کا زکا پا مسئلہ باندے اللہ لرا عزت دے ٹول عزت بدر کی دلا یا سو چوالی عزت دے درگاہونو سرا منجور ناس دے اول تا عزت طلب کئی نو پدی عزت نمیلاوی گی منا پدی بیزتی را من کان یریدو لعزتا آسو چوالی عزت دے درگاہونو سرا نو درگاہ سر عزت نمیلاوی گی فاللہ عزتو جمعی عزت اللہ لرا ٹول دے پتوید عزت خو مرا اللہ لرا دے لیکن سورت مریم یوتیا نمبر آیاتو گورے یوتیا شپار سمس شپارا سورت مریم واتخذو من دون اللہ آلیہتن لیکنو لوم عزا انیو المشرکانو بیدالان اور خدایا نوری نولی دی دیر پارا چیشی دید پارا عزا عزت ارکو ان کی دید پارے نیولی چھ دیو منگ سکی عزت من کی دے سر کلا عزت نور کئی دے سیک فرونا عبادتیم ویلکونون علیہم زدہ عزت نمیلاوی گی بیجتی میلاوی گی مخالفت میلاوی گی دے ومن کان جرید العزت آسو چغال عزت نوم عزت پس میلاوی گی پیشات مسئلے کزان عزت من کے نو مسئلہ توحید بیان کا کزان سپکے نو دا شرک او حد بدتیانو سرا پدی کی کینا الیہ صدر کلمہ طیب اللہ لرا دیو یرک مسئلہ میں بیان کا نو سپک بشم ومالا مسئلہ دا توحید بیان کی عزت من بشے سپکے گی نا کئی عزت مندی غالی نو پا بیان دے اشاعت کرے پا بیان دے توحید کرے پا بیان دے قرآن کرے شرکیات و بدعات و کس طرح سکے گی سپکی گی بزت کی گی خلق پورے خان دے ویدہ گورا لیکن پرون یو چرتا غم شرک نیو مولا ویلی دی چنا نو آغا سری چرتا خیرات بکلے نو چرتا میخی بے لالی کلی غم او غم پر آغا لیو نو مولا و نسنگ خیصہ دلیل کترے دے وہ ایسے ناجائز دی خو کم مالداری ہو کی نو بیا خیر دے دا چرتا دا گورا نو خد پور خان دی وی دا چرتا نو قرآن کیسا دا حدیث کیسا چی غریب بنا کئی آو مالدار دے کئی خیر دا صورت نسار و رنبی رو کورا غرے کنا چی غریب دے خیر دے یتیم مال خوری آو مالدار دے تزام بچ کئی آل تا ہم دے دا مانا کئی غریب و مالدار چرتا دی نبی علیہ السلام خدا نوی لی اخوی اسنو لی آل جعفر اتو آمن فقط اتو آم دانی ویلی چی اللہ لغنیا رضانے پکی شروع کر رہے دا دے خیکار رہے دا سن سپکی گی چھے شرک او دا بدعات و پرچار کئی نواغس پکوالی بیجتی اگر تا ملاوی گی اره یسدل او امات او بیان کنو ما پی اپنو سوڑا بیان نکری دی پونم پی بیابان پی اوکن انشاء اللہ ٹیم شتلا او منگ پی بار بارو چه ده ملی پکور که دری رج خوراک حرام و نارواره او که سوگ دلی پروگرام نکنو بیا خب خود پا خود زان لی پروگرام که اللہ پر روٹے بیا تیاره او چه سوگ دلی که او تیوی نظر او بیا چه زان لی روٹے ان تیاره نو دا چه بانه که چه ده بنداره که میخ و سنگان علاله ما چه سب دکور مناسبی مخ نور سخوری نو آغازه دال ساگ بندې کړل که دوه غزان نه پاخه کې پای گزاره کړ دا می غیر غورځي دا نه حدیث کې شته او نه قران کې شته هو د دریو زنا خوا چې سړي وسکیږي بیا کوا او کدا سړي چې نه مالدار به کې یو غریب بنه کې نسبت بشي ذلیل بشي خزر بدر پورې خان دی بیا چې دا مسله کم دی ګره ځکه نبی عليه صلوات و سلام نو رسو صحابه سوي ما حدیث پیش کړو کړه د جری رضی الله عنه كنا نعد الاجتماع الى سنت الطعام من المير ها من النياحة من با ده ملی روطه تا جمع که دل او ده ملی پکور که روطه خوالل داده سره گرلا ده نیاحه نه نیاحه ویر کول سنگ چه پا ملی ویر کول حرام دی نو ده ملی پکور که ده روطه ده پارا جمع که دل خوالل هم سری حرام دی نمولاو تا که نه داستا کار ده زان لشیره واکه ار یو چکم د بدعات او د شرکیات سره کوي نه ته به څه مکه سره بیا تلې الی اسد الکلم الطیب و عمل صالح یرفو خیال کوي خاص الله تخیری کلمه د توحید کلمه طیبه کلمه د توحید لا اله الا الله و عمل صالح یرفو او خاص الله تخیری عمل نیک الی اسد الکلم الطیب و عمل صالح څنګه کلمه کیږي الله تا ودارنګ نیک عمل الله تبارکی جی او يرفعو خیال کو يرفعو پورته کوي الله يرفعو کی ضمیر راجه ده د فاعل چا دا الله تا يرفعو پورته کوي الله يرفعو پورته کوي الله هو دې عمل لرا دا عمل سو پورته کوي الله يوم الدا یا یرفعو کی ضمیر د فاعل راجه ده کلمی طیب تا یرفعو پورته کوي دا کلمه د توحید هو د نیک عمل لرا نیک عمل دی اعلی کیږي چې ایمان در کی ک ایمان نه غوره و مَن یعمل من الصالحات وهو مؤمن تائب بیا آیات شي خاص الله تخیږي کلمی او عمل نیک یرفعو پورته کوي دا کلمه یرفعو کی ضمیر د فاعل چا ده کلمه طیب تا او هو زمیر راجه ده عمل صالح تا پور تکی دا کلمه دا توید هو دی عمل صالح لرا عمل صالح علا پور تک عمل صالح سو پور تکی دا عقیده چا عقیده وی نو عمل پور تکی گی چا عقیده نی نو عمل کتا گردی گی عقیده بنیادی شیره ومی عمل من الصالحات وو مؤمنون درم یو اول عمل صالح یرفعو او پورته کی دا عمل ها پورته کی دا عمل هو دی کلمی لرا پورته کی دا عمل صالح هو دی کلمی لرا نیک عمل دا آغا چا پورته کی گی چه کلمه پا کی وی دا توحید او ها نیک عمل انسان پورته کی یرفعو پورته کی دا نیک عمل دا لرا دمن لرا یرفعو کی زمین راجی دے عمل تا او ہو زمین راجی دے دمن تا پورتا کئی دا عمل ہو دلرا چه چاکے نیک عمل اگا پورتا کی گی اگا اللہ دنیا کی اوچھتے پنیک عمل بان انسان اوچھتی گی او پا بد عمل بان سرے کتا غرزی گی نیک عمل شروع کا نافرمانیان پریدا نیک عمل شروع کا اللہ بدی اوچھت کی دنیا کے یرفعو پورتا کیدا نیک عمل دلرا یا یرفعو پورتا کیدا کلمہ توحید نیک عمل لرا یا یرفعو پورتا کی ها اللہ دی عمل لرا اللہ پورتا کول والا دے یا یرفعو فماند یقبلوم راجی قبل اللہ دی نیک عمل لرا قبل اول والا اللہ دے ستاکار کول لیو قبل اول بیادا اللہ بسیر طریقہ بانے کوا را کسان چې تدبیرات کوي بد خلاف نا فرمانی کې دغه په عذاب دې سره او تدبیر دې کسان وي وې بول هلاک تدبیر دې هلاکت دې د تبای دې الله پنځم دلیل عقلی الله پیدا کړی تاسو له خاورنا بیا دې او ساس کنا بیا ګرځولې تاسو تاسو ازواج نبی بیانی بیا دې پیدا کړی او نه پورته کوي یو زنانا ولا تزوونې دې کې الا بالمی مگر پهلم د الله او نشي کمې دې دې یو عمر وما يعمر من معمرين او عمر نشي زیات اول یو عمر ور کرشوی تا وما يعمر من معمر او نشي زیات اول یو عمر ور کرشوی تا س عمر لا ينقص او نکمول یجید عمر لا غنس شی الا فی کتاب مگر په علم د الله کې که یو عمر زیاتی یو که یو عمر کمیږي کله مور پکړه کې او که بار دے خدا په اختیار ده چاره دا اللہ نجات و لیشی اختیار اللہ و ازماری کده کمو میاشتو پیدا کیگی او کده سیوا میاشتو پیدا کیگی اختیار زماری ما تے پتا رسرو این نظارک اللہ یسی پیشک اداکار دے پا اللہ ری رسانم شپکم دلی اقلی نری برابر دو دریابونا آیاو دے خوک خالص فراتن خوک دے فراتن خالصم سایغون چه خطیری دون کی اسکاک راگی اسکال لاغی و حازا ملحن جاج او دا یو دی مالگیم ترشو سمانا دو دریابون دی یو خیستا دریاب دی سین سپین صفا اگر یو بخو گیری مزیداری و بل ترش دی نو دا کم دریاب نخلقو بس کی چاگا خوب خالصوی نو دوا کلمی یو کلمه دا شرک را او بل کلمه دا توحید دا کلمه دا توحید او دا غی عمل دا غی مثال دا دریاب خوک دے مزیدار دے او دا شرک او دا کلمه دا شرک دا غی مثال پشان دا چا دے دا مالگین ترش دے مزه نکے و من کل انتار کلون لحمن توریا او دا یو دریاب نا خوری تاسو وقت تازا او باسی دارینا کالو لرا چاچو یغی لرا اوینی بات کشتے پائی کی مواقع دستو کون کیو گو لرا یا شلون کی دیر پارا چولتو گی دفضل دالانا خامخار شکریہ دا کی تاسو دوری جلی لفننا در نکیش پیر را پولس کی اون دلیل او در نکی رزل را پشپکی کار کی رگی اولی نورس پوگمئی حل یو روان دیگا نیتی مقرر پلت دنیا کی دیسی پتن والا اللہ رب ستاسو دے لہن ملک دا سویم زل دعواش و رحمت وری زالکم اللہ و ربکم لہن ملک دیسی پتن ویش کیا نا دا سویم دعواش و تم گوئی ہو دے دیسی پتن والا اللہ رب ستاسو دے لہن ملک دا اختیار چری الحمدللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ و ربکم داویم گولے پر خود رو رو داوی بیا برا پر یادو ذالکم اللہ و ربکم لول ملک و زیاد بیان دا قیامت بانی بوزی من مسکی داوی ذکر کے ذالکم اللہ و ربکم لول ملک اول خیات کی نبیعی کی باز علاقی اول خمینہ کی بیا سپریری بیا ندا سپرک ہوئے ذالکم اللہ دین سلامینہ کئی سو وقت تیرے بیدے پشا پریدی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک زیزی پر تدتوید مسئلہ بنا پریدی او مواہدین ذالکم اللہ ربکم لہو الملک زیزی پر تنوالا اللہ ری رب ستاسو خادل رئی اختیار چلی گیدار سر والذین تدعون من دونی ما یبلکونا من قدمیر آکسان چه تاسو توازن کوئی بید اللہ نا بیاید شرک را دوکا خواه آکسان چه تو تاواز کے بید اللہ نا وای پیر بابا رو رسے گی وای کاکا سے برا مدد شی ولو یزوالا واسن عبدالا تول را مدد شی ما یملکون من قدمیر ما یملکون من قدمیر واک قرآن سور صفا الفاظوی ما یملکون من قتمیر ما یملکون پکارو که ما یملکن پکارو دیو بوتانی و سر بی اخری بیاو ما یملکن پکارو چو بوتانو بوتانو سر آکر نی آغیر زیاقلوی ما یملکون من قتمیر خلقو دو بوتانو عبادت نو کرے او چه چا جول کریو نو دا غیر هم دا عقیده نو چه دی بوت کی فیدا و نقصان دے اغوی دی بوت تا دا غلیک بنده مجسمه راضی شکل راضی روح راضی لکن نن سبا چه قبر توی راضی دے قبر کے دفلانی بابا روح دے منگا غطا ہوا یا ہوگا بیا زمان سوال پیش کئی اللہ تا ما یم لکون من قدمی داد شرک عقیدہ وا ما یم لکون او پدی شرک نوڑے خلق گرفتار دے او شرکو تنوی ما یم لکون من قدمی را واک نلری پاندازے دا پوس دا قجوری یو پوس دے بل پلچ دے او بل نقید داغ دے پا قجورا کی ما سورت نساء کے دے بیان کرے ہو قجورا ہاں کدری سیزون دی قجورا چھ سرے راغے آگا وخ وخری و داغے اڈو کی دا پاسا نرے پلچی نرے سپین لیکن سنگ چھ دے پیاز دے کشکری دا پاسا یو نرے پلچی تیارم کرے کنا نو آگے تا سوئی آگے تا کتمیر ہوئی نری پلچتا دا کتمیر آگے تا ہوئی او یو داغی پا اڈو کی کے نرے گندے دا سے باتیں گندی نرے گندے یہ پاکستانوں پر دیکھو دیر کم ہے ناما خیال کرے اول اینو کم ہے سعودی آئے کے دار دیر زیادی چونکہ قرآن پا محاورہ دا عرب ہو را گرے دا پاکستان نو را گرے خواہ پاکستان آئے کے مگو را کلبئی ہو کلبئی دا عرب ہو اگر دا یادو نو دا عرب ہو کجورا پا مرز کے حدا نرے پلچی آگے تا فتیل ہوئی او چی اڈو کریو اڈو کے پشار چی روارے نو دا شاہ دا اڈو کی دا کجوری بانے یو تور داغ ہوئی ہاں خود دا دم مگورا دم ماکر طریقے لئے یو کلے نہیں حال تا دیر خم وازنے کی گی یا سوک داغ دے کجوری روڑی بیا خب پتہ لگے قرآن کلے فتیل ہوئے کلے کتمیل ہوئے کلے نقیل ہوئے چونکہ کجورا پا عربوں کے عام دا عرض کجورا کجورا دا او قرآن پا محاورے دا عربی دا گئے ہو والذین تدونا من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدوهم لا یسمعوا دعاءکم کتو تا آواز کے دیتا ناوری ستاسو آواز ناوری ملا دیوی ناوری یارا سویم ناوری دیوی یوری روز میں جواب سوکے اللہ کہ کم جائے کچھ راضی یوری حدیث کے راضی لا یسمعوا خرا یہ روا قرآن کے راضی ان تدوهم لا یسمعوا قرآن کے راضی انکا لا تسمع الموتا قرآن کے راضی انکا لا تسمع الموتا قرآن کے راضی وما انت بمسمع من فی القبور قرآن کے راضی اموات غیر احیاء دا مسئلہ اگر تاسو آیاتنا پدے باندے محکم سورت نمل آخر اگر تاسو مان پڑے دے خام خام نمل یہ اشتم سپارا شرم سپارا آیت نمبر اتیائم انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع سم الدعا اذا ولو مدبرین پیغمبرا تنشاور اول امروتا ولا تسمع سم الدعا آنشے اور اولے کنتا بلنے لرا نملی تا اور اولے شی نکنتا اور اولے شی خوبا بائتا اور اولے شی عجیبا کنتا نشے ملتا نشے دے زمانے مشرک بابا تا اور اولے شی بیا دویم زلد آیا سورت روم کی اگو رہے دو پنزو سایت فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ يَقِينًا تَنَشِي أَوْرَوْلِ مُلُوتَى نَشِي أَوْرَوْلِ مُلُوتَى نَشِي أَوْرَوْلِ مُلُوتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ نَشِي أَوْرَوْلِ كُنْتَى إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ بِعَدَا آيَاتُ قُرَيْبِ دِي سُورَةِ سَبَا سورت فاتر ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم سم آیات دے 14 ان تدوهم دا سوم دلیل شد منگا درے دو قرآن نا یو دلیلم کافی دے خدرے ان تدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم اور پسیو گولے دی سورت فاتر آیات نمبر 22 وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ندی برابر جوندی او نملا برابر ندی جوندو کار دے بے کارا د ملو د ژوندو کار دې د دین کار بکې امره خلار خارو کې پراته وي ژوندۍ امره کله برابر دي ولاله یونس نامانی سے الله دې معافرت نصیب کی مناظر اوس کولې شي اوس تقاریر کولې شي نا غلال ها بلدار ته منتقل شو ها نو د دې دان نلال بلدار تا درسونه پادشو منزونه پادشو بیا چرته کا دی وی نه مال ته زو سه درسو کې مونږ ته نو سه مناظره وو کی دا و ما سبل او ول الاموات الله برابر ندی دی وی نه کنه مال لکه چې توره د کاټې نه وزي ان الله یسمو هو الله تعالی نو ان الله یسمو من یشا بشک الله او یا چا د چوغې شي الله تعالی ومان تا بمسمن من فی القبور او نه تا اورون کې تو تا اورون کې نه آ چاته چې قبرونو کې وادار تو یا چې ته دا مسله چې مل یوري یا ناوري لن تاسو ته دا دلیل درکوم ناری نه یو کزنانا تا ته یو بندوي مقابل چې مل یوري واټی شو مل چې یوري نو دا خبره ته اعتقادیات نه کې او کته دا خبره ده فروعیات نه کې ترا مسله ده اعتقادیات نه غړې او کته دا خبره ده فروعیات نه غړې لاندې خبره اوسه کو سوا اوسر مکو کده عقاید نه غړې نو پدې کې ماته د قران نص پیش کا کته وی چې دا د عقاید مسله ده اعتقادیات چې پدې عقیده شتا لازم ده چې ملي نه اور دلیل پیش کا د قران نه بدل پیش کې نو چې د قران نه او کتره دلیل خود قران ته تاسو نشته چې ته مری بواوري ما ته د قران داسې وخه دلیل قران خو په دې په نه فراغله او کتره چې مری یوري او دا مسدر فروعیات نه کې چې دا فرعی مسله اعتقادی نه ده نو د فرعیات په مسله بیا ما ته د خپل امام قول پیش کې چې تل کم امام باندې حنفی که شافی که حنبلی که مالکی نه پدی علاقو که طول سری احناف دی پدی که شوافی حنابلہ و موالکہ نشتا نه ما تا پا آئی مود احنافو کی یو دلیل پیش کا پدی چه ملی اوری بس لنو توا نوری کسی او سلام کوا آوازو ہوتا د اعتقادیاتو نمویم زو تا دا فروعیاتو نمویم دلائل ما سا پہ اعتقادیاتو کمشتا دا دلائل لستا کم دلیل دا بدز دی انکا لا تسمی الموتا ولا تسمی سمت دعا بل دا آیات چی رازی بیا ان تدوهم لا اسمو دعا کوم کتو دعواز کے ناوری وما انتا بمسمن من فی القبور من فی القبور آسو چپ قبرن کے توتن شورو لے دارنگی دا دو قرآن دلائل لی او ها پا حدیثم زیاد احادیث پا دیبانی دی دارنگی دا فرویاتو نچشی نزمان دا احنافو پا دیبانی دلائل لی احنافو که زمان دا مسئلہ دا چمالی ناوری احناف زمان طول احناف چکم سورا آئیم مری تاگر سورا کتابو نچی دی نواغا پا دی دی چملی ناوری ها چدا زکا چدا غی لاس کې اختیار نشتا نو چملی ناوری دارا توا چطر کم لینا دا ثابته چدا آوری ها ندرس دلیلی قطعیشتا او ندرس دا دلیلی فریشتا نو چی نشتا ها نو بیا ظالم دلیل ولی پا خلاف بانی کې دلیل پیش کې زمنګ چې سره د فقہ کتابونه دي او د عقاید دي د احناف دي نو ټول دالی کې چې مړی ناوړي ها مستخلص دویم جلد درې سوا اته اتیا کې دي کې مړی ناوړي شامی دریم جلد یو سل اتیا کې دي کې مړی ناوړي هدایا اولین چې کوم اوله هدایا اولین اپ دویم کېم دویم جل 502-504 صفحہ کی لکھی الکوکب الدوری اول جل 219 کی لکھی بیزاوی دویم جل یو سل پنزوشتما کی لکی مدارک کتر حنفی لسم صفا کی لکی پدی کتابونو بانا چکم دے کدا باپ جسے مال موتا فرس گوری پا اق دے کدا مسرائی بس صفی ضرورت نہیں دیکھے خدا کتاب صرف زان سرائیات ساتھ مستخلص دے زکستا یو چاپی سماد بل چاپ حوالے ویلی لیکن چاپو نا مختلف دی لاؤور نا چاپ کی گی کوٹ نا چاپ کی گی پیخون نا چاپ کی گی حداریں گے نا مختلف زینو بار ملکن نرازی نتو فارس گوری چپو فارس کی پس مال موتا باندی دا جے کی کم باسی نو اق و بیا گوری اق جے کی بیدا مسئلہ رازی الکو کب الدوری بیزاوی مدارد دوری منصور میت مسائل دا شاہ اسحاق بیان صفا تفسیری ماجدی اول جل 776 صفا زاد المعاد 234 صفا شرع عقائد زمان دا عقائد و کتاب دے اغم دے نگول شرع عقائد واو یا کی ذکر کئی مسامرہ 200 یو یا فیض الباری اول جل 45 صفا فیض الباری کیم لکلی دی خوا شان ور شاہ کشمیری وی دیو بندیان ندی اغه وی چملی ناوری او اغا داغه بل کتاب دے مشکلات القران مامخ خود لهو نہما صفه کې چملی ذکر ناوری چې د قبر تارو ها اصلا ببدن نس قبر کی تعلق دروت اصل کې د بدن سره پی نو چنین رکم دے نواوری یارا ہاں مشکلات القرآن کے شاہ سے پناہما صفح خدا دی کری دی آوری زکر نا چھے قبر کے تعلق دروح دا بدن سرا نشتا او داوی نشتا شرع ملتقا اول جل 455 صفح مراتو الفلاح 336 صفح تحتاوی دویم جل 282 صفح شرع فقہ اکبر 155 صفحہ دارنگی دفۃ القدیر اول جل یوکم آیائم صفحہ کی خاص لگی ان المیت لا یسمعو ملیناوری شرع مقاصد اول جل 123 کی لگی اول جل 123 لا نزاع فی ان المید لا اسمو تیکی جگر نیشتا نو لیکن قرآن خپلا نس موجود دے چلات اسمو ناوری قرآن موجود دے نوی پا دیکی جگر پکار ندا دارنگی دارون دیوبن فتاوہ 106 صفحہ جل زمانہ ہی جل سیم دے فتح القدیر دویم جل یوکم او یائیم صفا بانو رائق سلورم جل 336 صفا مرقات اتم جل یولسم صفا روح المانی مواہب الرحمن روح المانی گنز یہ ذکر کئی المیتو لا یتمیزو مرے تمید نشکو لے نوابو لے کمزے دا سوک ما سره راغره دا دده کار ده چویوری او پدی بانی گن کتابونا باز خلق خد آغی دلائل سری چوی ملی اوری دا آغی صرف یو دلیل لی یادوا آغا منگ منو ٹھیک ده یو دا آغی دلیل لی تدی چکورا حدیث دا بخاری کی چوئی رازی او دا مسلم شریف کی اِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَوْ قَرْعَنَ عَالِهِمْ اِذَنْ صَرَفُ وَي مَلَي اَوْرِ کَشَار دا پیزار دا دے خلقو کلا چدا خلق واپس شی مَلَي اَوْرِ او گُرَا اَوْرِ دن نشی گولے نو دو بانے اشتبا چراوستے را نو دے حدیث راوستے را خودے غریبو حدا حدیث پفن کے ماہر نہ رہے کنا چه ده ده حدیث ده ده گورا پا ظاهر پا ده عمل کئی او پا قرآن باندی قرآن کی تعویل کئی او پا دی که پا ظاهر باندی عمل کئی دانوی چه پا قرآن کی ظاهر باندی لارشم او پا قرآن او پا حدیث کی سو کما تعویل کما ورا چې دوه زین راز زواز موږ د اصول او قاعده دا اصول شاه شیخ البوری وی قانون نه خیر زواز موږ د اصول او قاعده دا چې کله قران او سنت یو ځای کړهال او په دوالو موافقت کې دیشي نه په دوالو باندې عمل کې او که په دوالو عمل لکېږي نه بیا بسکه قران به معمول وي او حدیث به متروک وی او که آگا نی چه حدیث هم سی سند بانی ثابت وی خود چه خبر واحی دی او چه حدیث سی سند بانی وی نبیابا پا حدیث کی تعویل کے ٹھیک دا منگ منو دا حدیث صحیح دی دا کمزور ہے ندی حدیث منو چه حدیث صحیح دی خو قرآن هم منو چه قرآن هم صحیح دی گوارے تو خو حدیث صحیح دی ٹھیک دا خو پا قرآن چه عمل پر دی بی بی عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنہ عنہا رسوی او ملی بالکل ناوری زکر دلیل د نص د قرآن نا موجود دے پری کی تعویل نشتا بی بی عائشہ وی انکا لا تسمع الموتا او ندول تک اس قرآن و حدیث رال حدیث ہم صحیح دے قرآن ہم صحیح دے نو قرآن با پظاہر با نبوزے چا ملے ناوری او حدیث کے چرازی چاگا ملے آوری نو دے حدیث کی بسو کی تعویل ہوگی تعویل بذکر کے چا پا قرآن کے نقصان بیارا والے نو لکر دی مثال دا سرے ماتا اس طمق دی مثال خودلے ہو پلار او زوی روان دی آئیو تنگ زیرائے تنگ کسرا دوالا برغ نشد لے نو پائے کی با کمی او مخی کی گی بیدہ بچی نو آغا زوی مخی کی زوی مخی شی ہے بیدہ با او شادت ناکی نو یہ لکا پلار مخی دے داغت رجا مخی دا پر پسی بیا زوی شی نو چو قرآن و حدیث دوال ارالل دوال سی دی منگنو آئیو پلار و بچے دوال سی دی دانا چو زوی تی ناکارا پیدا رے دوال سی دی قرآن و حدیث دوال سی دی خو چون کی پا ظاہر بانی با قرآن بوزے او حدیث بانی بسکی تعویلو کی تا حدیث تعویل علماء کی فتح القدیر دویم جل یوکم او یا صفحہ کے دے حدیث اغب میان کرے اوی الا ای خصو ذالک بی اول الوضع فی القبر مقدمت لسؤال جمعا بینه و بین الآیاتین وی دا آیات دا حدیث چرے دے کی تعویل پا کار دے رو دا ملے چے اوری نو پا اول وقت چے دا ملے کلے قبر کی خودے شی نو پا دے اول وقت کی اوری پا دے علمبی وقت کی اوری بیار وقت نشے ہو رہے دے بے اول الوضع پا اول کی خودلو سرد ملی پا قبر کی اوی دا تعویل ذکر کروں فتح القدیر والا ہوئے چیال تا جموالے بما بین دو قرآن او دا حدیث کی راش ملے اوری حدیث کی چلا جی دا پا کم وقت کی اوری بے اول الوضع فی القبر دا خصوصیت دا دے خبر دے چپا دے اول وقت کی اوری مقدمت لسؤال چدا دا سؤال دا پارا مقدمہ دا جمع بینہو و بین الآیتین جمع ذکر چھے جمعوال دا دی روایت او دا آیاتین منس کے راشی آیاتین کم جے کیوں انکا لا تسمع الموتا نو اوری خو پا کم وقت کی اوری پا اول کی خودو پا دے قبر کی ار وقتنا دویم جواب کرے رے شامی ابن عابدین درم جل یوصل اتیائی مصفا دریم جل یوصل اتیائیم صفا چه دا عمل اوری ناغم دا جواب کئی اي خصو ذالکا بی اول الوضع فی القبر مقدمت للسؤال جمعا بینه و بین الآیتین دا پا اول کی حدود دی ملی پا دی قبر کی پا دی اول وقت کی اولی بیار وقت ناوری نو تو ہوتا ار وقت روال جنڈی دی پی نیغی کری دی پا اول وقت حضر آنا قبر کی اولی بیار ناوری دعا درم جواب دیر خیستا حضرت حسین علی نور اللہ مرقدہو کرے درم جواب دی حدیث آغوی ان فی الحدیث تشبیح بسرعة سؤال الملکین و دی حدیث کی تشبیح مشابہت دی پتلوار سرا پسوار دو فرشتو دی ملی تا دا فرشتی دور زر رازی کچر تا دی ملی سرا آخری کس دا قبر دا پاس وی او دا نور خلق بلا دور لری نئی تلے چه دا آخری کس با دا دی نور خلقو دا دی جندو خلقو دا خپو کشار اوری چه دا فرشتی بورتا ملی تر آگر ملی ناوری خوا اگر ای خیستا جواب کرے آغا وی دا فرشتی دور زر راجی دی ملی تا چه دی ملی سرا چه کم یو کس دو پاتی آخری کس و یو کس نمی کن را اخپل والی روری پلاری دو ملی سرا قبر دا پاس ای آغا کٹ مت برابر نور سرا نو آغا آخری کس با دا دی نورو کسانو چه دا تیرا روان دی دا خپو کشار اوری دور لالری بنی تری دا خلک چه فرشتی با زر چا تا رازی مری تا دور زر فرشتی رازی چه دا خلک بلا پورا واپس شوی نی دا قبر نا دا یو بل دا خپو کشار بلا خلک دا یو بل اوری چه مری تا بس رازی فرشتی دا پا تا پوس کو مری دا سر نا آوری نا آغاوی دی حدیث که تشبیه دا چا سر آره پا سرعت دا اتیان دا فرشتو چه دا فرشتی دی مری تا دور زر رازی چه دا دا قبر دا پاس خلق با دیو بل دا خپو کشار اوری دور بلا لری تلی نی دا قبر نا دیو بل دا خپو کشار با اوری چه مری تا با فرشتی رازی اوین اے لوکان عند القبر احدن فا انو یسم و خفقن آل الناس حتی آتاو ملکان و ایک چه توی دا قبر سر یو کس و دا یو کس با یسم و خفقن آل الناس اوری آغا چغاد پیزار دا خلکو دا یو کس با دا نور خلکو دا پوک شار اوری ملی ناوری تردی چه ملی تا فرشتی راشی او تا پوز باتے کئی سو جوابو نشو درے سنورم جواب کو کبود دوری کرے لے حدیث سنورم جواب کو کبود دوری دو رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ گنگوی پہ ہندوستان کی یوزے او دو ہندوستان لوی عالم دا دیوبن اول جل دا تلمیزی شرح را کوکب الدوری اول جل دری سوا یو کم سلوی اختم صفا 349 اول جل آغوی ان ذالک کنایت عن سرعت اتیانهما بعد الدفن لا حقیقتا و دی حدیث کی کنایہ دا تلوار دا راتلو دا دوالو فرشتو دی ملی تا دا فرشتی پا تلوار رازی پز دفننا لا حقیقتا دانا چا دا غمل اوری حقیقتا پا تلوار رازی نا غمو تشبیه دا چا سر را پا سرعت اتیان سر را دارنگی حنور علمام دا جوابو نکی نو یا پا اول کی خدود ملی سر قبر کی بیان آوری سنجی ابن عابدین و فتر قدیر والا ہوئے او یا رشید احمد گنگی رحمت اللہ علی او حسین علی نور اللہ مرقدہ ہوئے چھ مراد پا دی حدیث کی تشبیدہ دا اتیان دا راتو دا فرشتونا حسین علی سے ہوئے او کہو رشید احمد گنگوی چھ دی کہ کنارہ دا سنا دا اتیان دا فرشتونا ها لا حقیقتا دانا چې جلتے سر رازی دا حدیث کی تاویل بدا سکے او کدا تاویل نکے چھ ملے اولی چغار دا پر لبیا قرآن کی چھر آجی لا تسمی الموتا او بازی یو دلیل لکھ یو کتابی لکھلے مقالات ها مفتی محمد فرید سے کتاب لکھلے رہے او پائی 48-49 صفحہ کی اگر لکھلی دی چھ ٹھیک دا بی بی عائشو ایمال ناوری خوی بیا دا دی قول لا اغی رجوع کلی دا بی بی عائشیو دا دینا بیا رجوع کلی دا آغا حدیث بیا ثابتی آغا دلیل دا مسند احمد اغا بیا نیسی چھ عائشہ وی چھ حضرت عمر کلا دفن شر رضی اللہ تعالی عنہو حنو ماو بیا قبر دا جزدنم نو مابا پردہ کولا دویم دلیل د زیداره چې یو هو بی بی عائشه سکړه ده د دې قول اول وی چې ملي ناوړي بیا وی هغه رجوع کړی چې ملي یوړي دا داغه د 49 او د 48 صفحه بیان می تاسو ته وکړ حالان کې رجوع بی بی عائشه بالکل نه ده کړی ده بی بی عائشه څنګه چې ویلو واه چې ویلو چې ملي ناوړي او چې دا حدیث کم پیش کړی دی نو په دا حدیث کې محمد بن اسحاق دی او دا غي په باره کې علما وګور سړي کی ها دا غي په باره کې یو دو خبر یو پای کې رجوع عائشه کړي وا او دیم بی بی عائشه وی چې د پکله قبرستان تطلما نزور په پرده کې تلم ولی پرده کې تلم من حیا عمر نو پدی روایت کی محمد بن اسحاق دے او دا محمد بن اسحاق پبارکی دا اسماء و رجال کتابوں لوگوں دے قتل پکار دی چدا سنگ سرے ہو دے خسرم حدیث تا گوری اے سکے تا سمکینا پریدارا دے سرم حدیث تا گوری خو اسماء تا نگوری روات تا نگوری خو بس قال رسول الله بچی شو کاغار سے زم یو خبرو کم قال رسول الله بلوموی نانا دا سے ندا دا قال اللہ قال رسول قال رسول اللہ سلم او چتوے دا دی مسکی اوز دا خبر اچھا تا تلا رسول اگر آویانو گورا سیدی کوٹری ہا سنگ خلکو زمن دین دا معلوم دے دا پا مجھول نوے دا گلے اللہ دے پا علماء و رحمتو نوری گی اگر محنت کرے پا دی مستقل کتابو نا لکھی دی نو پا دی روایت کی چی بی بی عائشی او واپسی کرے وا چی ملی اوری اولی ویلیو چی ناوری او بیوی چی ناملی یوری او پا دی قول باندی پا دی روایت کی چاگوی زبا مخ کتلم ما بالتا لپٹا چل کے ہو دی دا او چی حضرت عمر کلا دفن شو زماد نبی علیہ السلام او زماد پلار صدق خواہ کی نبی او ما پہایا کی بدلم پتہ بدلم پدی روایت کی محمد بن اسحاق رے او دد محمد بن اسحاق پبارک الکامل فی زعفاء رجال کی لکھلی دی چھدے کذاب اندے نہایت درغ جنو لیس بحجہ دے صاحب دلیل سرینو ولیس بالقوی دے قوی سرینو نو تم آتا آغا سرے پیشکے چاگا قوی نی او آغا درق جنی زعفاء و رجال شپگم جل 2100 شپالسم صفا 2116 صفا شپگم جل او کتاب دے الکامل فی زعفاء رجال دارنگی ددف بارکی از ضعفاء الکبیر سنورم جل 23 صفحہ کی لکی چدا درخ جنو ضعفاء الکبیر دا نہایت ضروری دا زان لزدہ کول دا اعتراض کئی تکا مقالات کے اوتری کلی دی نا مقالات بطرخ کی نیچے اتا تا باقی ہوئی گو رہو یہ حدیث کے چدا جی وعدہ و روایت کی چبی بی عائشی رجوع کروا نو پدے کے سوگ بے محمد بن اسحاق راوی دے او آغا درخ جن دے الکامل فی ضعفاء الرجال شپغم جلد 2116 از ضعفاء الکبیر سنورم جلد 34 صفحہ الجرح و تعدیل اوم جلد یوسر یونوی صفحہ تعذیب الکمال 1168 صفحہ سیر اعلام النبلاء سیر اعلام النبلاء اوم جلد 33 صفحہ تذکرۃ الحفاظ دے امام زاہبی اول جلد 172 صفحہ المیزان میزان الاعتدال چلے امام زاہبی دے درین جلد 468 صفحہ تاریخ بغداد اول جلد 214 صفحہ پدے طولو کی کتابوں کی ددا بیان ذکر دے چھ دے دروغ جنو دے ضعیفو دے قوینو او ددا خبرہ قابل دلیل ندا نو کدولی کن نسو نو دمولی کن دارنگے پدے روایت کی یونس ابن بکیر دے پدے کی دویم راوی دے یونس بین بکیر اور آغا ببارے کی ابو داود وی لے سب حجہ آغا قابل دلیل ندے نسائی وی لے سب القوی قوی ندے لکسنگ چی میزان الاعتدال سنورم جل 474 کے ذکر کئی میزان الاعتدال دی امام زہابی کتاب دے سنورم جل 474 صفحہ از ضعفاء الکبیر سنورم جل 461 صفحہ تہذیب التہذیب یونسم جل 434 صفحہ تذکرۃ الحفاظ اول جل 326 صفحہ نجوم الظاہرہ دویم جل 165 صفحہ دا دی کتابوں کی ذکر دے چپدے کے دویم راوی یونس بن بکیر ہو او اغم کمزور او اغا قوی نو قابل استدلال نو نو تسنگا مقالات والا لکی دا حدیث چی بی عائشی رجوع کرے وا چنو اس منی خیر دے اوری او یازبا پا حیاء کدن دا وجہ دا عمر چاگی اغا بزری دم نو تعجب دے دے حدیث دا اغا چی دور معلومات سری تنی او دا لیلو شیخ الحدیثان دی دارنگے ها آغا روایت چه ده پیشکی بل ده مسند احمد ها یا تاغا مستدرک روایت پیشکی چه کنتو ادخل البیت اللذی دفن ما اوما عمر بی بی عائشوی ها وچه کلا حضرت عمر دفن کریش رضی اللہ عنہ نظر بیا مشدود علی سیابی حیاء من عمر ما بکلک زان چلتا و کلو لپتا سادر دو وجه دا حیاء دا حضرت عمر نظر با اغب بیا لیدر ما ما بزک زان اکلک سادر دو اغب لیدم بیا من حیاء عمر پا دی روایت کی دادا دی روایتو ندی حاداو عبد الله حدثني ابي حدثنا حماد بن اسامه قال اخبرنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت كنت ادخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي فاز ثوبي فاقول انما زوجي وابي فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدود على ثياب ايام عمر دا پیشکی مسند احمد سلورم جل اوما صفحه او د مسند احمد 202 صفحه کې دا غي دا روایت ده دا غي روایت ده اغه دا پیشکی نو موږ د دینا د بی بی عائشه رجوع د سمای موتانا نه ثابتېږي او نو د بی بی عائشه د حضرت عمر نه حیا نه ثابتېږي ولی زکا پدی حدیث کی مدلسین راغلی دی مدلس آیت ہوئی چه مز که یو راوی پریدی او بلتا نسبت کئی دیتا مدلس ہوئی ها حماد بن اسامہ ٹھیک دے سے قو خوکان کثیر تدلیس زبری تدلیس کاو یو بے مسک پر ہو دو مخ کے بے دنگل دو چھ مسک یو سرے یو راوی پریدین دا خبر قابل دلیل وی میزان الاعتدال اول جل 588 صفحہ کے ذکر کئی شیخ فاضل توایا واتا چھے آیا من عمر نستا روایت دسنہ دیوا ستا روایت داغ خلقو ندے چاگا یا کمزور خلقو او یا آغا خلقو چھے مسک راویانو استازان پریدی تدلیس کئی میزان الاعتدال اول جل 588 صفحہ حافظ ابن حجر او حفظی روایت کی حماد بن اسامہ دے ٹھیک دے سقہ دے خوربما دلسا دبری تدلیس کاو تدلیس منس کی واسطہ پر خودل ایتا تدلیس ہوئی دا خبرہ قابل دلیل نوی وکانا بی آخری او دے پاخر عمر کے چھے دبا دزان دا سے خبرے کلا کلا وی کولے الترتیب ہاں 81 صفحہ کی ذکر کئی 181 صفحہ 81 صفحہ دا حافظ ابن حجر کتاب دے الترتیب التقریب 364 صفحہ کی ذکر کئی وی پدی روایت کی حشام دے وہ سقہ ٹھیک دے سقہ دے خروب ما دلسا دب سکاو تدلیس کاو منس کے بے واسطہ پرے ہو دا دادا دے کار دے ہنو پہر حال پدی سنت کی پدی حدیث کی یا حماد بن اسامہ دے یا حشام دے دوارا سے قدی خلاکنہما یدلسان فلا یصح من حدیثی دا دوارا قابل دلیل ندی زکا دا دوارا سو دے با تدلیس کا نو سنگت دا روایت پیش کے ها چیرا حیا من عمر ابی بی عائشی دا دے نسا کرے وا ها رجوع کرے وا تا دا دے حالت دے دارنگی دا دے روایت نور گن جواب ندی زکر دا غی چا حیا من عمر بی بی عائشی وی زبت لم زو پا حیا کی بی عطم زکر چا زبا حضرت عمر بیالی دما زکر دا غبا نظر دا خان رو تیر حسی تو آیا نو علماء دا دی جوابو نا کئی چا دا غی مانا دا نا دا دا غی مانا دا دا حیاء من اہل عمر یا حیاء من اقارب عمر ما با حیاء کہ اولا چا سن بزخ پل قبر لطلم دا پلار او دا نبی علیہ السلام نو دا حضرت عمر پلوان با دا غی قبر تراغلیو نو دا غی نو خود ما پردوا نما با داغی خلکو نا پرده کولا کم چه اغل برات لد دعا دا پارا قبر تا پونو شوی لکه سره قبرستان تزی نو تخپل قبر لزی بل بل راغلی بل بل راغلی بل بل راغلی بلا دا هر چا وقفی زیره نوگی نا دا طول سا خویندی میندی دی نا آغا تا پیجنیم نا نا آغای پا پرده دا ها دا خزر طول خو ناروالی لگیم یو مثال ما پیش که نو دا آغای که مقصد میشی نو دا آغی مانا دادا یو خسرت ثابت نره سنت خیدارا کمزوره ره حضرکا چه یو خود دا روایت حاکم ذکر کره ره او حاکم خو رافضیون حاکم خو شیعیون حاکم خو ها سنگا چه ذکر کره دی امام زہبی میزان الاعتدال پنزم جل 233 صفحہ چه حاکم سو کو امام فی الحدیث رافضی خبیص دا امام فی حدیث کیو خرافضی دارنگے ابن حجر دا رب بارے کیلی کی لسان المیزان پنزم جل 233 صفحہ کے انہو حصل له تغییر و غفلت فی آخر عمری دل پارا تغییر دا غلی فی آخر عمر کے نتر داز خلق و ماتا روایت پیش کے چھتا آقا پاخیری عمر کے تغییر آقا تر آقا لے رہے دارنگی امام زہبی لکلی دا آقا پا بارکی سلورم جل 1042 صفحہ آقا وی چھ سو پوری زمان کتاب چانی کتلے نو هغه د مستدرک د کتاب مطالعه نه کوي. امام زاهبی وکای کې ډیر داسې حدیث زاله جوړ دي حدا خدا غیا حالت دی. دارنگی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بستان المحدثین کی ذکر کری دی دا حاکم پبارک اغسوی بستان المحدثین صفحہ 43 کی اغوی ولہذا علماء حدیث قرار دادا کہ بر مستدرک اعتماد نباید کردو مگر بعد از دیدن تلخیص زہبی. امام شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چو علماء دا حدیث دا فیصلہ کرے دا چو مستدرک بارے دا اعتماد نکے اس سو کا چو سو پورے اغد امام زہبی تلخیص زہبی نہیں کتلے ذکر آئی کہ رزان احادیث اغد آدن نکری دی بستان المحدثین 43 صفحہ کی اغد کر کئے نیو خو روایت کمزور ہے دے او کر روایت کمزور ہم دے خور سرا مانیم دارا سندا لکا سنگ چی دیوئی وی حیاء من عمر اسی تو آیا چی پدا دور خارو کی نظر روزی دا حضرت عمر چی اغم ماروینی زکت حیاء کم دودری کا دا خارو کی نظر دا حضرت عمر روزی دا خارو نا لکا دی معمولی کپلو کی دا اغم نظر بیا پاتی کی دیشی چی سلور پینزک دا خارو پی انسان بانی امباروی او دا غینه نظر روزی نو دیغه معمولی تقریبا جدا خو یو انچم نره دا نو پا دیگه با نظر پاتی که دیشی دیگه بیاسه نظر پاتی که دیشی دا مقصد نره. دا حدیث مانا دادا من عمر من حیاء عمر من اهل عمر من اقارب عمر دو وجه دا اغا خپلوانو دو وجه دا اغا رشتدارانو دا حضرت عمرنا چه ما با داغی دا خپلوانو نسط رکاو کم چه داغی قبر پر داغ خپلوان را داری اس پوشو که پوشو یا داغی مقصد داری بلا معنی محدثین دا کئی لکه یو ملی ری یو زنانه دا او داغی تا جنازه اکلا او آغا خلکو پتکلی دا زکر کفنی پیچو لی داغی دا پاس بیا سادر دا جنازه دا او چکلی بیا قبرستان تا بولی اول ته بیا قبر ته کوزی په پرده کې که په غیر پرده کې دا په پرده کې ولی په پرده کې ولی هغه خلک ویني زګر خلک نو پرده کې نه دا د دیو چې دا ژوندۍ خلک به دا هغه نه سکے پرده کې دا ژوندۍ خلک به دا هغه نه پرده کې نو دا نو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هغه نظر روزی نو زکا ننا لکه څنګه چې نبی علیہ السلام بیبیانو ته ویلو هغه ویلو حضرت موږ دلونا ها ستر کو هنو نبی علیہ السلام ورته وی وی کاغه لوند نو تاسو غلاندې نه تاسو ته ولې ګوره ها عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه بارک چرایي لغاو خو حمل ها یو خزم لغا نو دا دې ستر پاغه باندې واجب دی چې هغه خلکو نه حیا کوي او هم لغا او مکلف نه خدا ژوندے خلق با اغه ته نګوري داغه نسرا داغه نو په پرده کی هنو مقصد داره بی بی عائشہ ستر چکی نو د سنا کی ها دا داغه د شان سره دا مناسب دی او بللا ها چې ها دا حضرت عمر د روح دی یو حیا دارو نو حیا من عمر دا چې داغه با حیا دی رخوا خوا او حیا دار چې سره په پرده کې بی بی عائشہ وی چې حضرت عمر دې حیا دارو او دا د وجه د احترام او د حیا د حضرت عمر په پرده کې بتلا دا نه چې هغه بلیدا ها رزي ګن جوابونه دي یا یو حسن حدیث ثابت نه لري لنډه دا سره به ثابت نه لري هغه د سند حال ما تاسو ته بیان کړی داري داري او دویم دا کې ثابت مشي نو دا حیا من عمر نه مراد سره حیاء من اهل عمر یا حیاء من اقارب عمر دا خپل خپلوانو دا حضرت عمر نکر آغا قبر تا برا غلیو او یا سنگ چه سره دا جندو سره معامله کئی چه دا یو بل نسطر و پرده کئی نبی بی عائشه خود دیر پرده بانی ها حیاء داروا چه آغی پا پرده کئی ها تلال قبرستان تا ها وی زبادلم حلال کې ثابت نه وي. کباج خلق ځان لا خزه فاضل نوجوان دا حدیث ځان لا ثابت وي وای خیر ده کفو پرده کې زنو خیر ده حیا من عمر سند دې ثابت نه لري تر کوم ځای دا ثابت دی زکه چې د دې په مقابله کې صاحب سند احادیث راغلي دي سندن او پاره احادیثو کې دا نقل لري چې نبی عليه الصلاه والسلام لعنت ویلې پاره خود چا قبرستان ته ځي لعنا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور لعنت پیغمبر پاره خود ویلې چا غروالې دي قبرونو ته لداغسی سند باندې چې کوم حدیث ثابت دی لداغې په مقابله کې دا حدیث قابل قبول نه لري. لکه دوه حدیثونه رال یو کې یو صحیح سند باندې ثابت دی او بلکې ضعفا رال کمزور خلک راي نو دا کوم حدیث به منل شي داغه صحیح نه دی هغه صحیح پریدي او پا کمزور پریدي وي خیر دی قبرستان ته خزې جایز دی هغه حدیث کې چې راځي وا سند حدیث ثابت نه دی نو هدا خذو تلل قبرستان تا نارواری او دویم دا چه سو کوئی بی بی آئیشی دا اوریدونو دا سما دا موتان بے انکار کرے و رجوعی کرے و تاگه دا حدیث دے حدیثی کمزور ہے بی بی آئیشو بلکل ملی ناوری ذکر چه دلیل دا قرآن موجود دے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع سمت دعا پوشی که پونشوی او داگه دا دو جوابونو دی یو دیسم و قرعن آلهم او داغی ما بیان تاویر پائی گئو که او دویم داغا بل روایت دے شدوی حیاء من عمر حد دے و داغی من جوابو که اسی داو آیا چه نور خپری دا دا حرمین و فتاورا چه دا ماشاءاللہ ارسوک منی پا دی که دیس فیصلہ کری دا دیو بارا کی او کنی دا کری چه ملی یوری او کناوری فرازا یرا تا خوند دیو بندیان دی نہ پنج پیریان دی نہ اہل سنت دی دا ہو دو عربو سال یو پروگرام دی دین دا غزه نہ راغله ومنتا دین چ سور خور شوه دے نو دا کم دے نہ خور دے دا عربو نہ خور دے راش اوس منگلک سیلو کو عربو تلاب شو دا عربو فتاویو گورو حددنا سوال شوه دے 456 صفحہ تا کوا فتاوا دا فتاوا علماء بلد الحرام اے د مکی او د مدینی دواړه نقشې په جوړه کړل چې د مدینی حرام دی او د مکی 456 صفحه کې په سوال شوی سوال هل يسمع النبي آیا اور نبی علیہ السلام کل داین و نداین د قبر شریف هر یو دعا او هر یو ندا د قبر سره وی نبی علیہ السلام اوریو کنا اوری هر آواز اوریو هر دعا آواز اوریو کنا جواب خستا جواب لگے خستا خلق دے خستا خبرے کے وی الاصلو اصل وی اصل قیدہ کلیہ ضابطہ لازی صرف نحف اکیلازی کتاب اصل قیدہ ضابطہ مسئلہ او قانون نا صدق کنا او قیده کلیا الفاظ مترادفا او دو طول و معنی یو دا پا معنی دا قانون سرا وی قانون داره قیده دار ان الاموات عموما لا يسمعون نداء الاحیاء من بني آدم ولا دعاء وی قیده دارا ملو چی دی ملو عموما طول عام کاغا انبیاء دی کو غیر انبیاء دی لا يسمعون دی ناوری لا يسمعون نداء الاحیاء ناوری دی آواز دو جوندو من بنی آدم اولاد چه سور دا بنی آدم چه سور اولاد دا غی آواز ناوری ولا دعا اولاد دا غی دعا گانی یوری زکا اللہ تعالیٰ صافی وما انت بمسمین من فی القبور ولم يثبت فی الكتاب ولا فی السنت الصحیح ما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل دعاء ونداء من بشر وی ندی ثابت په قران کې ندی ثابت په حدیث صحیح کې هغه چې دلالت پاره قران او حدیث کې د دې خبره راځي چې نبی عليه السلام اوري هر یو आवाज او هر یو دعا د بندا حتا یکون ذالک خصوصیتا لهو کله کله یو خصوصیت د پیغمبر د پاره وی کله کله یو خصوصیت وی لکه قلیب بدر چاغ پنځوی شیا سریریش کفار چپاغ بدر پکوی کې امردار شو علی کی گزار کا صحابه نبی علیہ السلام اغه ته بیان کاو او حملو او زره زره شو نبی علیہ السلام د پیر پاسه ولای له بیان کئ حضرت عمر راغه جلان او وی حضرت تملو سره خطاب کې حنو نبی علیہ السلام او توي احیاهم الله دی الله ژوند کړی دی او زماده خبر وتا نو ایک قلیبی بدر والاو تا نبی علیہ السلام دا کوئی دا پاس بیان کئی نو دا داغا سوا خصوصیتو دا داغا موجزا دیر کتابو نبی علی کی موجزا خصوصیت موجزا خصوصیت قلیبی بدر پا واقع تا نور واقعات نشی قیاس کرو لیخا دا صرف خصوصیتو او نبی علیہ السلام دی تا دا بیان ولی کاو بل زیکی بیا کافر و آواز نور دا پدا غزی کرو لی دا تا دو وجه د افسوس او د ندار چې او به ایمان او تاسو ته مانو ویری هانو هغه د بیان د نبی علی سلام ته الله دی په دا وخت ژوند کړو زګه حدیث راځي انهم يسمعون الان د اوس ما خبره اوري بیا به ناوري الان اوس یوري ک بیا ته ز بیان کوم به امنون داغه خصوصیت د نبی علی سلام نه پاغه بل سو ک ما ته قیاس د نور ز نشي کو نه عرب ز کوي وینه قران سره ثابت دي نه حديث سره ثابت دي چې نبي عليه السلام اوري هر یو आवाज او هر یو دعا د یو بنده هو کله کله خصوصیت الله دا خصوصیت لري قریبی بدل بیا وی و اما حديث 457 صفحه کې بیا لیکي و اما حديث کم خلقم حديث پیش کړي چې من صلى علي عند قبري سميته ومن صلى علي بعيدا بلغته ها باز دا حدیث پیش کې بدعتيان وای او څوک چې په ما درود وای د ما د قبر سره زه اور ما د درود داغم او څوک چې په ما درود دلري نه وای نه ما ته دا رسول شي فوا حدیث ضعیف عند اهل العلم وای دا حدیث کمزور علماء په نسبان دي قال ابن تیمیہ هذا حدیث موضوع على الاعمش باجماعهم ودا حدیث زان جوړ شوه او په اعمش باندې ولاله په اتفاق د علما سره اچھا ویری دي دا حرمینو فتاوی دا خبره کړې سه ودا زنه وای نه پیغمبر اوري نه بل اوري او کا حدیث سو پیش کین نو یا حدیث ثابت نه لري بیا په دې بل سوال شوه سوال نداء و دعاء النبي في كل حاجه و اواز او دعاء د نبی علیہ السلام په هر یو حاجت کې او په امداد کې آیا دې حل لري او نږدې او لري کناوري هنو دې بیا وې جواب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم و نداء و الاستعانه به بعد موتي في قضاء الحاجات وکشف القربات شرک اکبر یخرج من ملت الاسلام سواء کان ذلک عند قبره او ام بعید عنه و نبی علیہ السلام نو دعا غختل نبی علیہ السلام ته आवाज کول او دا غنه امداد غختل بعد موتی پس د مرگ نا چه پیغمبر دا تقریب زمانگ نلره گا فی قضاء الحاجات پا پورا کولو دا حاجتونو که وکشف القربات او پا لره کولو دا سخ سخ مسائبو که شرکن اکبر دالوی شرک ده یخرج من ملت الاسلام دیوزی دا دین اسلام ندیوزی سواون برابر خبر دا کان ذالک عند قبری کدا خبر دے دا قبر سره خواه که دا پیغمبر کئی ام بعید نانهو او که دا پیغمبر نلی لکه دو تکی منگا کو کان کان یقول لکه وائیو سر یا رسول اللہ اشفینی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال شفارا کا یا زما رکشو شی غائب ما تا واپس کا اورت دا غائبی یا واپس تا زما غائب زما شی او نحو ذالکا دا شرک اکبر دا چا ویری دی دا پنج پیجان ویری غالبا کنا نه کنه دا ری حالت ادا وې دې نه مني دی وې مړ جو هو دا خو ته بیا حج لسله زه ته بیا عمره لسله زه ته چې دا غي خبره نه مني بیا خدا غي هغه منځ ما غي پس بیا مکا بیا خو دی وې او چې څو دې قائل یې پس مون نه کیږي نو دا خو دې قائل دې نه فد سم ما موتابه نو څو قائل لي حرمین والا نو ستا موس خو بیا حالتا یوم نکیگی بیا وغی پس ستا مون نکیگی سیبا دی زلو دی پس مون نکیگی وابی حرمین پس ستا مون نکیگی دا فتاو می تاسو تو خود دلا نورم پا دی کرده دی پس خخ بیاون ندی خو چونکه پا نفع دا سمام او تابانی خبر رالا نو پا دی جبانده حماوی زبا تفسیر سلاویم خود آغا لگم چونکه سبخ منگتا زیاد انت دوهم لا اسمو دعا پوشی که پوشی نو دا الحمدللہ من سرا مکمل مدلل دلائلی فباب اعتقادیاتو کی هم او فباب دو فرویاتو کی هم انشاءاللہ پدیز منگا علماء و خیستہ کتاب نا لکھلی لکھائے نیلوی سے اللہ دی غریق و رحمت کی دیگل دی کتاب پدیلی کلے ندائی حق شیخ خان بادشاہ اللہ دی عمر کی خیر و برکت واچ نور زمن خیستہ خیستہ زمن کے شیخ القران مولانا محمد طیب طاہری حوالو کے کتاب نکلے مسلک الاکابر اغل نور گورا نور گورا احادیث او خط تفصیل پدے بانے زمن شیخ القران مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ البسائل اے کہ خط تحقیق مکمل مدلل مفصل مفسر دابیا دے بیان کئے ها خستر گل کلاول غالی په نظر دانه چې ز قبر تا او هغه اوري او دا رسیږي او دا کوي او حیا کوي کله وې دا کوا پرده کې ز تا ته وې دا حدیث صفه تا ها هغه مانګه کړو کول کمن غټه ومندا ز پساری جوړ شو ما دا پساری ډیر ګران کار دی ها دا کیم جوړې دا دا سه آسان کار نو دې کې خلک ډیر مهنت کوي دیرال اوری اور را رسیگی نن چوئی اوری سبیاو را رسیگی نبل روزوی بیا مالکان دی فیدی و دو نقصان دی قرآن امزکوی انتدوهم لا اسمو دعاکوم کتو تاواز کے ناوری ستاسو آواز ناوری آواز تاسو ولو سمیو مستجابو لکوم او بالفرض و تقدیر کو آوری ولو سمیو مستجابو لکوم جواب نشی درکو لیتا ستا و یوم القیامتی یک فرن بی شرک کوم اپ رز قیامت با انکار کے استاسو پدے شرک باندے شرک دیتا ہوا چوی رامدت سے اوالو تکے چاوری و لا جنبیو کام اسلو خبیر او خبر بدن کی تازا پشاند خبردار بادشام اے خلقو تاسو تول محتاج اللہ تا اللہ نے بے پرواہ استہلے شوی مخیوے رہ گا نا ای اشا که خوکشی دا اللہ لری بکی تاسو ویاتی بی خلقین جدی اورا بولی خلق نیم تیراکار پا اللہ بانی سکرانم انتم الفقراء تاسو تون محتاج اللہ تا احتیاج اللہ تو کا چالا ستا حاجتو نپورے کی ابراہیمی نے آدھام زکوئے وی طلبن الفقر فستقبلن الغنا منگ فقر طلب کون منگ بس مالداری دا روانا شوا وَطَلَبَ النَّاسُ الْفَقْرَ وَطَلَبَ النَّاسُ الْغِنَى فَاسْتَقْبَلَهُمْ فَقْرًا خلق و مالداری طلب کلا نو فقر پس روان شو تو مالداری مت طلب کوا غربت طلب کا فقر طلب کا الاللہ نو تو گورا طلب اللہ مالداری در کی داریں گے حدیث کی چراجی کاد الکفر کاد الفقر ای یکون کفرا غلط توجہ خلق دا حدیث کی وی قریب دے فقر چه سڑے کفر تا بوزی دا ندا باقی حدیث مانا دادا چه قریب دا فقر خلق و تزان فقیر فقیر کے فقیر فقیر کے آر چاہتا سجیدہ کے اولا سے واز کری دا حالت بتا کفر تا ورسے بیا بطر طول مرد مخلوق پا دروازو بانے والا رے او دا اللہ دروازو بانے پری خودی بیا نو چه نم دا جوندو دا نو سواو دا ملو تا لاز بدنی اولی راکا و راکا نو مقصد داری حدیث داری چه قریب دا فقر مخلوق تا فقر او احتیاج مخلوق تا چه بار بار که که دیش دا خبره دا کم خواب بوزی کفر داری بوزی داوی نه چه غریب شو نو کافر باشه دا معنا نه دا فقر معنا فقر الناس مخلوق تا مکوا قریب دا چه دا فقر که نو بیا با هر چا تا لاز بدی آواز کری بیا ای شاک خوکشید اللہ لرب کی تاسو او آغا پیرانی پیرم ویلی دی کنه شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ دی پر رحمت نوی سخیستے ویلی دی صفحہ 74 کی یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم او خلق تا محتاجا خلق تا محتاج ملا وی حکا انتا قد او رست بیاوی وی حکا انتا قعدا فی قلبکا و فی قلبکا پر جماعت میں میرا خانہ کے نال سے اور لئے دخل کو قرونی کی گرزی ملا خلق تا محتاج کہ خوک جدار اللہ نجب کی تاسو رابو لی خلق نوی نجدہ کار فالا بان سکران نباری و بار ان کے بار برچا کرا غاری و پیٹی وارا طرف در رکول دا ریتا الہم لیا طرف در پورتا کورو دا بوجھ دا پورتا بنک لی جی دا نسشے اگر کی ویرے خاون دخ پلوارے انما تنزل اللذین یخشن ربهم بالغیب بے شکا فی یرویت آکسان یرویت آکسان یا فیدا اخلی دی رول استان آکسان چی ریگ دخ پل رمنا بالغیب نادی دا اپا بندی پی دا مانزو او اچا جزان پاک کر یقینا فیدا رزان پاک کر دا پا دخ پل زان دا خاص اللہ تری زیر واپس کے دو مخیوس امثلہ بیان وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرم وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمى من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبك فقد كذب الذين من قبل جاءت رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخذنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء إن الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله والفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامة فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عنهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يستيقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتنا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمان لئن جاءهم نذير ليكن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فلا ينظرن إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تأويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مستمر فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا. دے زینا امثلہ بیانے اس وما سو الاعمى والبصیر ندی برابر علاما لاند والبصیر او بنا علن او بنا کل برابر دے اعمى علن مشرک بصیر معاہد بنا دلائل اسرا او دا اعمى سر دلیل نشتا لیکن اگر تا سخکار انو اگر تا بدلیل دے کم دینا راشی ولا الظلمات ولا النور اغذی برابر تیاری ان رناگانی اون سوری ان گرمی پتاو اغذی برابر جوندی ان ملا برابر نہیں داوی نا برابر دی ان الله بشک الله اور یا چاته شاو جو ہوئی شی او نه تاور ان کے اگر چاته چ پکبنگی ان انت الا نذیر نه تم اگر ان کی کتابونو کی غوار سے لکھ دی ہاں خمار کتابونو ماشاءاللہ او خودل شاغبان سو کو ردم نشی کورے فتاوت علماء دا حرم بلرین اس حساب کو کتابونو غدیر دی ان انت الا نذیر نه تم اگر ان کے اس پریم ردو کو ودا غلط فتاوا دا امام غلط تیل خانہ کابی زباوا کی دے جدا خانہ کام گڑا وڑا دا دے دیلی لی فلانی کتاب کی دی کلی نفلانی کی دے کتاب سکو سیدہ کتابونو کی خطولو کی دا ہما پیش کر جدا گوڑا پلانی لکلی خو غلط تے پلانی لکلی پلانی سند غلط تے سند ما تو خایا حدی زرد کتابونو حوالے خیئے پکب دے خو مخایا سند ما تو پکار دے ان ارسلنا قبلہ بشک مالک لے تعالی رب بالحق فرشتہ بشیرا و نذیرا زیر اور کو ان کے اور اور کو ان کے ندے یوم مغتی شی پائے کی یہ جو ان کی تسلی او کدی نس بدو درو کے تا تا مخا پکے گا تحقیق سرا تو جو والے کہ وا کسانو چ پخوا دینو راغلی وای تا بیا دے بدلائی لو ہا دلیل عقلی و بالزبور او دلیل نقلی و بالکتاب المنیر کتاب روشن باندے دا سویم زل شو سلورم زل آل عمران یو حج دعا لقمان درے احمد توری سویم زل شو سلور زل خیال کرو بولے زم آخذت اللذین کبو تپوس کم کلا کلا چوی خی دلائل مزدشی زم آخذت اللذین کبرو بیاونو الماء کسان چکو برے کرے دے نسرین گو زم آزاب اتم دلیل عقلی آیاتن گوری بشک اللہ را وری دبرن اوبا اوباس منگ پریبانی میوی چه مختلف ایرون کو نداغی او باز دکنونا توٹی بی ازن سپینی او سرے چه مختلف ایرون کو نداغی وغرابی بسود او تک توری پشاند کارغ کلا دا سے توری توٹی ری دکنونا اے ہاں لکه چې دا کارغه تور دی خیال مګر دا کارغه دا تک توري غټي تک سپيني غټي تک سري غټي بنير ته سړي لار چې خصوصا د باغ علاقه بنير کې علاقه دا باغ اسم د غټو د دې مارکیټ دی ګاډي ډکی او دا غزن راځي هو من الناس بعض خلکو نه ودوا او د زند سرونه ورنا او د ډنګرو نه چې مختلف رنگونه داږي کذالک هم دارنگی الوانو رنگون دا دے دی بشکا یریگ دا اللہ نا بندگان دا اللہ علماء آغا خلق یریگ دا اللہ نا سی بیان کئی چاگا علماء نو چا عالم نینو با دا اللہ نا سو یریگی آتا دا اللہ دا یر پتا نشتا نو چا اللہ کم ذات دے یر خواہ سو کئی چا دلائل دا یر اوتا موجود بھی علماء یریگی دیو جنا عبداللہ من مسود دا دے مانا کرے دا ها چدا کم خلق دے انما یخش اللہ من عباد العلماء او انما العلم لیسا بکثرت الحدیث علم پڑھن والے دا حدیث نہ دے چ سوک دے حدیث بیانی محدث رگی نہ دا علم پدے نہ دے ولکن العلم بکثرتین اخشیا لیکن علم پڑھن والے دا ير سر دے یدا پکار دا اللہ نہ دا چه زده کتابون ریکم ها سبا زمان رست پاتی کیگی رستو چکم ها دا اللہ ناوی ریکم دارین امام مالکوی لیس العلم بکسرت الروایت ند علم پدروالی دا روایت پد نقل دا روایت پدروالی علم نرازی انما العلم نور و فهم نور علم سره رنا و فهم دے فهم او رنا دا حدا علمو دارنگی یخش اللہ من عباد العلماء علماء کم خلق دے دیو جن علماء مانا کی ہاں من لم یشرک باللہ شے آسو چنبر خدار کی دا اللہ سر یوشے و احل حلالو و حرم حرامو چی دا اللہ حلال حلالی او دا اللہ حرام حرامی دا عالمو عالم آغاو چی شرک نکی عالم آغا دی چی دا اللہ حلال مخلوق لحلالی او دا اللہ حرام مخلوق لا حرام ای داو حدا خدا اصل شی خشیت دے یر را بشکا اللہ دے ضرور بخشش کے ان کے بشکا کسان چلولی دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب لولی او پابندی کئی دا منزو او خرج کئی دا غمان لا چور کرے من دیتا پا توخکارا جو نو امید لری د تجارت د سوداګرۍ چره حالات بنشي. قرانم لولي یو منظم کوي، دعا ځان تابعدار کوي، او درې مالم خرج کوي. په قران والو مالم لګي، قرانم بیانې، قرانم زده کوي، مالم لګي پټو کارا. نو دا د دلوي تجارت کو تجارت دا سره لن تبورا حالات بنشي. مزاګا چې قرانم زده کوي او په قران والو په خپل مالم لګي. یو فی اوم دانه چه یو فی اوم جورو هم دیر پارا چه پورا بول که دیتا پخپل زان خرس نیتا اس ها بیلی اوز نیشتا خب پیغم او که بیلی لارا منگو زیده منگ تیار بانو علیکه خب بیلی نشه بزدا سبا ناسو تا او سما درس کوده. خدا چه کم کسار منگ نفیده من کی گی دی با فیده رسو اوڑی وزان تا ها نو چه خرجم دی نکی او ها نو دا خدا غیر پارا فیده دا او پخپل زان اگه تا لگولی ها اصلا داگه نا منگو دوس کی گئے منگے پی لگو ریو افی او مجورو هم ایزید و من فضی ہی تیرے پارا چی پورا ورگی آگیتا بلی داگی اللہ ویچی دا کار دیو کو پورا بلی بدر کوم او زیاد بکی دیر را دخپل فضل نا میشک دا اللہ دے بخشش کے ان کے شکور قبل ان کے دا مالو والذی آگ کتاب چی منگو کم کرے تا تا دا قرآن نا حالان کې دا دې رښتینی تصدیق کوونکی دا کتابونو چې مکر ده نو بشک الله اله دا قران موږ د سکول د کتابونو نم لاندې ګرځلې زما بچو پرون ماته وي زمنګ چټیانې وشوي دا اوس وو تاسو ویني کنه اولی لهوري په وله هغه د دې دوه میاشتې فیسونه یو ته مخ کې والی فیس د میاشتې چټي او بل ته رسټو والی فیسونه ته نه معاف کړي که دوه میاشتې مې چټي منځ کې راشي که درې میاشتې مې راشي نو فیس معاف کئ فیس نه معاف کئ اغه ته باقاعده غیری سبق ته نه غیری فیس تیری او منګ الحمدلله قران خو پریدا چا پخپل ځان باندې خرچم نه کې جوارو کې بجلی نشتا ها تیل پکاری گیس پکار دے سپکاری چا منګ ته رسائی د دین وشي نه خپل ځان نه پارا نام الو ته بنش خراب دومنه هو د کون نزوې سوفه بوې نزوې بتم کې کنه دا زه خو یوازې په مان نه چې شاو موږ ته په قران هم خې موږ ته په اسباب هم برابرې موږ ته ها تیلو ډیزلو دا هم دا برابرې پکې چې په اور سبا د 60 ساعته او زه وګوره خزم نه ها دا د دنیاي په تعلیمونو موږ د قران نه لاندې وګاړه چې کم سے کم پاغې موږ په یو بچو سوره خرچه کو نو دا هم زمنګ په ځان د پاره دی چې موږ ته قران رسائی کیږي منګ لګ لګ داغه فزان باندې کیرو څوک لیټر ته لولېګو څوک دولېګو تاسو لپاره به کار کیږي ما لپاره غو نه کی ما لپاره خو یو پیشتار سشتا خوشاله داغه نه منګو ځه خیر دی ها منګ ته داشې نه وړو خو ته خو بم څه کې کنه ها قران وی انفقو مارو لګوي خرچو کا قران بم لولې قران بم زکه خرچ بم کې ها دا نه چې بس دغه خو بس بچایما بازی غریبانان اگر قرآن نم رازی او زان سر خدی خپل ملگورو لا ها او منگ لکل یو شیر کلا بل شیر ها سوک یو شیر اولی دی ملگورو لا سوک بل شیر اولی دا چرا روانی دا درس والا ملگری واللزینا وانفقو مما رزقناهم اللہ دی اول پارس کے خیر و برکت ہوا چاہیے وانفقو مما رزقناهم سر و علانیتان ترجون تجارتان لن تبورا یوفی و مجورهم و یزید و من فضله انہو غفور و شکور چھ سورا غریب دے ندورا پر دن لگے ان کے رے لازمہ تجربہ ہو شہر آیات ساتھ تاو تجربہ لانا شوئے چھ سورا لوگوں دے مالدار شو ندورا بیا بخیل شو ادورا بیا یو روپے نہ لگے سورا چھو سری سم نہیں نو آغا پینزو روپے لگے لس روپے لگے دا اللہ پر دن مال پر کتابا اے کوئی لگے ہم دورا لالا کوئی لگے ہم دورا اللہ پاک دخپل کتاب دار چاہ رکھا دے لی خونا زان کے لوگوں دے اخلاص پیدا کئی زان کے لوگوں دے سخاوت پیدا کئی ہاں دانگی زو ہو بس وہ چرک دے ایمہ آہ ٹگے با مینا لالے با مینا اے دا اللہ بندہ با ایمہ مواہد با ایمہ قرآن خوان با ایمہ خو گل روپے با یون لگو ما ہاں لیو وفی اکو روپے میں ہونے گو لنے گو لنے بازار چھ قرآن نرازی نو چې پلار راځي نو چې یو غټي نو چې قران تر سره راځي شو نو بل غټو ورکی چې ګوره چې تر نه روپۍ ګړ وډنی شي اې دا نه وی چې اوس مقلا چې نن زونه نو کوم بیا څه پته دی کال لا دادا ور راځي یا نه راځي دا قران په دې بچو باندې بیا به راځي کنه به راځي خو به غم اصول ته بناسي پکی بو ته چریږي او کله ته دا غي پته مې نو هغه څه کوي اوس نه شپې او نه ورځې بلیشتا لن تبورا لیوفی او مجوروم ویزید او من فضین او غفور شکور پار سیز پار دے کے چھے اللہ پا دن لگا اولکوئے واللزی اوحین ایلیک من کتاب ولاقو مصدقا لما بین یدے ان اللہ بے بادی لخبیر بسیر بشک اللہ قل بندگانو دے خبردار اولید ان کے اسورا آگا غور خلق بیانے چھے غور خلق کم دے چھے داغے تعلق دا اللہ صلی اللہ علیہ زیاد دے سمع و رسن الكتابا بیا فمیدہ صلو ورکما کتاب آغا خلقو تا استفینا چه ما سکلے ما غور کری دی ما چون کری دی نو چه تی غور کری نو خم سکم یارا سخو کوا کنا قرآن زدہ کوا خاخلات استعمالوا خپل ملگیر سر مدد کوا تعاون کوا استفینا من عبادنا چمنگا غور کری دی قلو بندگانونا امن هم ظالم لنفسی باز ده دینا او ششمیرا باز ده دینا کمی که انگی ده پاد اخپل زان زان لے کمی او که پا قرآن مالو نلگا پا خپل ملگور خرچونو که پا دندار خرچونو که ٹھیک ده قرآن ازده که خپا ملگور خرچونو که ظالم لنفسی زیاده که انگی کمی که انگی ده پاد اخپل زان چه صرف زان مسلمان که زان مومن معاید که کون که مسئلہ بیان نکرا توحید ومن و مقتصر بعد دا غینا مقتصر درمیانا شو درمیانا دا چه کور که دا توحید مسئلہ بیا مور و پلاتے بس مسئلہ بیا اگلا کلی کم چگو نوالا ومن و مسابقون بالخیرات او بعد دا دینا مقیقیدون که دا نیکو تا بعد مقیقیدون که نیکو تا چه نور خلقو تیم دا توحید مسئلہ بیا اگلا خاندمه نیکی نا ما خطری رو خیاری خطری رو دارائی ما کل خیاری وامن او مقتصر اباز دینا سابقون بالخیرات مخیقی دن کی پنے کو بانے باز عرضے کی در توحید آواز کئی کان عرضے تلالے توحید آواز کئی خپل موائد شا خپل کور کی چگی والے چم محل کی چگی والے غم و خادو جمعو کے پا عرضے کی چپا کمزے ورگن توحید آواز کئی در لوی مقام دے یا فامن او مظالمون باز دا غینا ظالمون کمی کن کے دے وی ظالمون للقاری ظالم دے سوک آگا قاری دو قرآن ظالمون للقاری ظالم دے آگا قاری دو قرآن چھ دو قرآن لستن کے دے خو عمل پا قرآن نکے قرآن لولی خو عمل پا نکے دا زان لکمی ہوکم اللہ غور کرے دے ظالم ظالم ندے ظلم پا مانا دا کمی سرا زان لے کمی ہوکم پا عمل باندے قاری دو قرآن دے خو عملی نشتا یو ومن هم مقتصد باز دا غینا درمیان دے قاری چھے درمیان دا لستن کے دو قرآن دے او عملم پا قرآن دے لستن کے ہم دے او عامل بالقرآن ہم دے وَسَابِقٌ بِالْخِيْرَاتِ او باز دا غینا محققی دن کے کم قاری دے قاری دو قرآن دے عامل دو قرآن دے او بل سرے عاملم دے نو عالم بالقرآنم دے قاری زان لدے عامل زان لدے نو عالم زان لدے عالم ہم دے قاری ہم دے عامل ہم دے نو عالم ہم دے قاری آگا مزہ کی چھ علم مرسرے قاری آگا مزہ کی چھ عمل مرسرے نو بیارے را مزہ کی خیستہ کرے دا او خیستہ قرآن ازدہ کرے او خیستہ علمیم کرے دے او خیستہ عملی پاک پل دا قرآن دا علم بانے ہم کرے خفقیق بنو خواہ اکثر قاریان گو رے بے عملی یو خوزمن دا الحمدللہ قاریان دی نور اکثر دا بعد چاہی فضو کی پس علم ملم نکے چماتون پس بتراو کی گردی او بدل او نور حالات گو رے سورا چی گندگی دی دا نپائی کی بیائی دیر خالق منتوی دو گو رہا ہمان گو دا ہو بھائی قاری دے عالم خونہ دے ہنہ ہو حافظ دے ولی پہ عالمان بدنامے مبتدین اکثر دا زکے ومن ہم سابقن بالغیرات بین اللہ باز لدینا مخیخیرن کی انہیں کوتا قرآن چھے دا چاہ تعلق دو قرآن سردائے برے خیال کئی چھے زمانہ دا سکارو نشی دکا دو قرآن زمان تعلق دو قرآن سردائے زاللہ منتخب کرے ما زاللہ دا دے دا پارا را مخی کرے ما ذالک هو الفضل الكبير ذا الفضل العظيم جنتون دامشوار دن کی باغ تا کالی دار بکلی جی پائے کہ دیو جنا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئے سوی نبی علیہ السلام سابقنا سابقون وظالمنا مغفورون ومقتصدنا على نجاتنا تنبیزی کے روایت راجی نبی علیہ السلام سابقنا سابقون مکی دن کے زمنگنا پنے کو کی اغب الامبیت دن کے بھی جنت تا سابق بو الالجنہ وظالمن مغفورن لہو او منگا کچھ کم ظالم دے مانا کمے کو ان کے ریزان لگا نواغتا بخش شرے انا دو قرآن دو وجنا ومنو مقتصد ومقتصدنا علا نجاتین او چکم زمان درمیانا منگا کی دے نواغا نجات مانے دے پخلاسی دے اللہ زمان دے کی راولی سابق کی منگ راولی جنات امن یدخلونا یو حلون فیا کاردار بکلے جی پائے کے پسکی با کاردار کلے جی فیا پجنت کے من الساویرہ دباؤگانونا من زابین دسرو ضرو د سرو زرو بینو د سپینو بنی او د ملغلو مخکې موږ دې بیان کړو ول اولوا ول باسم فی حریر او جامې وې په دې کې درې خمو درې خم به دې لږه چولې کاری په ځمکه کې او وای په دې لای به حمدونو دې الله هغه بادشاہ عذاب آدنال حزن چلے رے کہ زمانگ نغم منگوے منگ سبا دیلوی مصیبتی اللہ سور احسان رہا دنیا خو تشغمون غمون تشغمون غمون بے شکر رب زمانگ دے خامخا بخشش کے ان کے قبل ان کے دامالو آغا اللہ چلے وصل من کردہ من فوالی تا تقبل فضل اللہ دے دا من بوزینو چامے شرع استوگنی او دا آرام زیرے دنیا تشد مصیبتونو زیرے لبر اسیگ منگتا پدی کسترے والے لبر اسیگ منگتا پدی کس خفگان لغوب خفگان جزلو آکسان چکو پریو کو دیل رب اولی دا جہنم نبا فیصل کولیشی پدی باند مرد چملشی اولا بس پا کولیشی دین آزاد دا دی جہنم دارنگی سزا ورکم غریم منکرتا او دی با چگی باسی پدی جہنم کے چگی بو باسی رولی بو باسی اید منگ ربا او باسی منگا کذالک اومدارنگی سپکبل کی دن عذاب جہنم دارنگی سزا ورکم غر منکرتا او دے بچگی باس دے جہنم کے ایز منگ ربا اوباس منگ دے جہنم نا اوباس منگا چاملکم من نیک غیر عمل نا چمنگ کو دنیا کی اللہ بورتا سوئے اولم نو امرکوم آیا اومن نو ترکڑے منگ تا ستا آغمو دادو عمر چپند اغسط پائی کیا چا چپند اغسط و جاکم النزیر اور آغلیو تاوستا یلو ان کی دور عمر خمی در کرے تا پاکی قرآن زکرے شو دون عمر خمی در کرے ہو چا تا پاکی ناس تا خوکاولے شو کنا یارا قرآن تکیلی کی بیانی دا محلکی بیانی سفر پسند دی گورا دی سور خلقو سفری کری بیماران دی تکلیف حالت کی رباز دی سرد آغین ناس دی اگر تکلیف تیرے برداشت کئی اوستا محلوا اوستا کرے اوستا علاقوا تا سکری وے حاضر چنور سنو تاول خبر دی ملکو رو سرائے کرے ہو کنے پا دیو خبر دی چے اوبکری ہو کنے دیو خبر دی خدمت کرے ہو کنے و جاکم النزیر اور راغلیو تاوستا انبیاء راغلیو تاوستا اکبر نزیر اطلاق پا مولام کی گئے و پیغمبرم کی گئے اوبویلیشی اوسکی عذاب نبی دې پاره ظالمانو سوکم دادی بشک الله په دې فوټو د اسمانو د زمکو بشک الله په دې مرادونو د شنو باندې دا الله کتاب الله ته دوره خوخره دوره خوخره شیخ القران الله دې په رحمتونو وریږي وی یوزل ما خوب ولید او خوب کې مې الله ولید ها نو ما زماره ما ته وجه تصواره ما وی چې الله زدا غوانم زما د یو رشتہ دار او دا غسه مله کو نه بګراو راغله خامخا ته سره لګ دغلا شو بیا وی نه چې دلې انسان طبيعت دا غسه ده چې سره سو خپکی په ما چې الله دا فلانه لګ صدا وار کا او چې ناره سزا نه اور کوم په ما چې ولی و چې هغه زما کتاب لزی ور کړی او دا می قانون دی چې چا زما کتاب لزی ور کو نو زاغله سزا نه اور کوم زبا پاسیدم او په هیبت ما چې الله ستا سره د خپل کتاب دوره فکر دے دوره په معنی چې صرف زیو لور کینو سزا لور کینو چې څوک زدا کوي او څوک بیان نه وي او څوک په عمل کوي او څوک له پړ کې دی ور کوي څوک له پکور کې دی ور کوي قران او څوک له جمعات کې دی ور کوي دا غو رسول ویشان ها خوب باندې موږ دین نه ثابتو دا مبشرات دي. لکه څنګه چې امام احمد ابن حنبل خوب لیدل او زلزلہ الله خوب لیدل او په هر ځل ته وی تعالی پس خوشاليږي ناغه تسوي په خپل کتاب باندې چې زما کتاب څوک للی څوک زده کوي او څوک داغه خدمت کوي هغه نه خوشاله لري. خدا سے کار کو مولا چې الله په خوشاليږي دا الله غزاد ته نه حمد دلیل عقلی شکر زوله تاسو چې ګرځولې تاسو خلای په فلرد جانشین پزمګه کې چا چې کوبر کو بیگا درس ها شیخ القران مولا محمد طیب صاحب ناشته ها چت ها زو صد بل غلط ناشته ډیر زیاد خلقی ها بیا زو میکلا هغه سره خوا کې زنه ناشتم ها بهرال بیا خو بل شان شو يم ډیرو بری بیا ها عجب خو بیا والذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلی کفرو چا چې کوبر کو لو لازم دا پاغبان سزا د کفر دا ولا عزیز الکافرین کفرهم دا دغه یغه درس لري کنه د کم استاد نه چې علم ذکر او د شاګرد دا استاد دا درس کنه فمن ولا عزیز الکافرین کفرهم من ربهم او هغه وی چوغورا حدا درس نه چې کم ځای کې زمونږ دا ټول زمونږ درس نه دی په درس کې هغه لګی آی یا د شیخ دی یا زما دی یا زمونږ د شاګردانو دی ولا عزیز الکافرین کفرهم من ربهم الا مقتا او نجات ای کافرانو لرا کفر راغی د خپل رب سره الا مقتا مگر غصہ چې سوره کافران کفر کوي نو غصہ ځان له سیوا کوي د الله الله ته غصہ دی لمقت الله اکبر من مقتکم یا مقتا دقود نره پماند رزق سره نجات ای کافرانو لرا کفر راغی د خپل رب سره الا مقتا مگر کمی د رزق ځان له رزق کمی سن یو سره بدعملی کئی شرکیار کئی زال رسکونه کمائی خوا اللہ داغن رسکونه کمائی نجاتی کافران لگا کفر داغی مگر تاوان وا پیغمبر خبر کئی تاسو پا پبارد برا خدار استاسو آگا چه تاسو نیوری دی بیدار لانا رامدد کوئی بیدار لانا اخوی ماتا سب پیدا کری آگی دزمکینا سب پیدا کری دی یا دیل را برخدا بر آسمانونو کې یا ورکر منگ دیل سی کتاب چه دیف دلیل دا غینا بلکه وعدنک ظالمان باز دا دیف بازو مگر دو که لسم دلیل سو خواه سی کتابی صدا مسئلہ پکیم بشک اللہ تینکری اسماؤن نوزم که انت زولا چرا پری نوزی ولا انزالتا اوک را پری نوزی یعنی جرکوی اسماؤن نوزم که انم سکو ما من حدن ندی ٹنکڑی دی دعاو لرا اچھا ٹنگ بانی کی دی دعاو لرا اس سوک میں بادی پزو ارا پریوتولو پزو خضولو دی اللہ نام چا اللہ یو پیر دعاو لرا خضوی اسمان از مکہ سوک بیٹنگ کی کم بابا بیٹنگ کی بیا انہو بیشک ادھا اللہ رے حلیم مربار غفور بخشش کے ان کے او دی قسمونو خلی پالا مضبوط قسمونا کراش ریتا یو یر ان کے نخام خاشوب دے ادیر پیدا یو دو امتنونا وی کمنگ تا یو مولارا غی منگ بدا گا دیر خبر امنو اگر ویلو کمنگ تا یو پیغمبر را غی نمنگ با دیوہودو دو نسان نو دیر پا دن باندی شو نو چه پیغمبر را غی نو کفرو بیهی کفر او سموی یرا کمنگ تا یو مولا خود را که کنا خدا شو کلی درسون را تا کئی نو دیر مذہب کئی بیا منگ با دوم نو قرآن خوان جور شو چرا دیر مولایان نو بیا خیو پویگو با دا دیر وی وره خا خوچه کلو تا مولا را غلیره نو مازادهم الا نفورا نفرت بیا کرده با ایمان کلا چرا دیتا کراش دیتا یو یر اونکی نو خام خاشی بده وای دیم شوب من پیدا آیت یو دا امتنو نام نوار کلا چرا دیتا یو یر اونکی نجاتی دیر را الا نفورا مگر خر نفرت بیا با نفرت کئی شیخان استقبارن فی الارد او نجاتی دیل را مگزان غرگن پزمک کی مولوان و مکرسی او نجاتی دیل را الا مکرسی مگر تدبیر بد پیران دری قسم خلق بستا جوڑی گی چه قرآن بیانی یو با دی امی شیخ آنگو تبوی چه با کز زمانی سبرگ دے خود دے زمرا ایوازی پا قرآن بانی کار کی گی قرآن تم کار بیرے نہ ذکر کے نہ اسکار کے نہ منزونہ کے ایوازی پا دی قرآن بانی کار کی گی شیخ بدل لنبیا مقابل ہے ذکر لنبیا یاد کے شیخ اللہ دے خود جماعت خونی اخون نبیا چلے دی قرآن نہ درس کا علیشی او نتی پو جماعت که دین کار کولی شی اخونانو جماعت تبیل کو چلار نشی گورد اخون نکار نشی کولی دویم استقبارن فی الارد دا سی زیت مزا چاغزان غرگنی نو کتو تا بیان که ورد اما دا کتو پانی ویلی دی سر دا یوازی تمولای دا یوازی اگر درس کئی دا یو کس براتو دا دیل لد زین غریب دیل لد زین براتو حروزانا نو ما تا وی وی اغفلانی وچی آل تا سلح دی دا منگ چی مولیانو ما چا ساو دا ایل دیر فرق دی ستاسو خمانگ دیر وقت ویلی دی خودشتا که پزبانم دی پویگم او که په مقصد دیم پویگم او داغنه خو ډیر په طریقه پویګم هغه آیاتونه مراته وي معنا مو چې په مقصد هم ډیر پویګم څنګه ناشته ها احالان کې زمانه ویلې سب یو ځای بځه ویلې را ویلې خو دې ها نو بیا هغه سره زمنګ نه ګډ ورک څه ډیر په سن خطه کوشش وکاو دا حالت دی مولاوان خو استقبال کوي دا مونږه سي ډوره وخت یې کړې او درین پیران بسکی الا مک و ما زادهم الا مکر سی او نجات دی دل مگر تدبیر بد پیران با سزا کئ سزا با الله د بد اور کئ نلگی سزا د فریب ناکارا مگر پاغا چ چا تدبیر کړي بد هغه واست خلاف تدبیرات کئ تا ته خلق لم سی ولا یق المکر سی الا بعلیه او نلگی سزا د بده بد سزا د فخر بد مگر بالا او اده انتظار نه کی مگر طریقو دا ولنو هچری وبنو می طریق د لال را بدل دل او چری وبنو می طریق د لال را تعویلا ساوی دل تفوی اده نګر دی دنیا کی چوغوري سرنګي شان جام دا کسان چ پخوا دینو وا سخت نه قوت کی نری الله چ نری الله چ عاجز کی الله لره او سوق من شی سوق پاسمان کی او نا قطعز مکو کی بیشک دا اللہ دے پوئے قدرت و عالم کنیولی اللہ خلقو لگا و سبب دائی چھ دے کم جرم کئی کم کسبونو بانے دی اللہ نیولی پاگا غلط کار بانے پا شرکیاتو بدعاتو پا نافرمانو بانے ما ترکالا زہریا من دابا نبی پری خودے پا مخرد اسمک بانے یو زندہ سر دنیا کے پری خودے لے نا دا آیات مخم تیر شو حکم دے کی تمو آیا فیسی کم جائے کہ تیر شئیو زرز لو آیا زرن مونے بھی یوکس چھزر ویلی ویلی ویلی ما با فوراً جواب اس کاٹ دا کی سو کوئی نحل کی سو کوئی کاف کی سو کوئی بقرہ کی افس سے فوراً جواب اور کہا ہمامہ نہ کہا زر جواب اور کہوئی سورة نحل او سورة کاف کی دا آیت تیر شو دا دی او دا نحل مناسبت زیاد تے او پا سورة کاف کی لغن دے دا الفاظو تغییر دے مقصد دا دریو آیاتونو یو دے نحل یوش پیتا کی او سورة یونس اتا پنزوس کی او سورت یونس کم دا سے تیر شو خلق پا کم مانے ولو یعجل اللہ ہاں ولو یعجل اللہ الناس لشر استجا للناس ہم تیر شو کنا خیال لے کنا ماتا سبو ہے یا خونے بیزر کنا کتاب ملاوی دو خون مازارا ما ترکا لازار من دابا ولیکن یو اخیرهم الاجل مسمام لیکن رسو که دیلالا اگر نیتی مقدر اقبلی تا او دا دی وجه ما بیان کری چه زکا چه دا اللہ پا دربار که دا مجرم دیل اللہ یا سزا دا که اللہ مجرم لدو گناہ پا وجه سزا دنیا کی ورکولی دو جرم پا وجه نا غیر مجرم مصر سزا وار که دا زکا سزا دیل زیادتا دا اللہ چاگا مجرم لسزا ملاوی دا پاگا کور کی چاگا کور کی غیر مجرم وی نو آغا موسا سزا وار که دا بیا حالکہ یو سڑے بیماری دا آغا تکلیف نو چاکم روغی نو آغا مچو گوری نو پاگا بانی پڑکالی دا جی دا خم معمولی دا کاغا پورا سزا والا اللہ ورکو لے نماز آر آلا دا لیکن نستو که دے لگا آغا نیٹے مقرر تا کلچ راجی آغا نیٹا دا عذاب دا دی مخی مدر جوابو نکلی بیشک اللہ دے وقل بندگانو باندے خبی وقل بندگانو باندے بصیر آلی دن کے الله دې دونکې صورت کې درې زغا داوود توویر دیاں دلائل عقلیا او مخلوق عاجزی